Kaveri good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Szevasztok, kedves Geekboxerek, ez itt a 126. Geekboxerek podcast, te jó ég. Szóval igen, ez van, amikor az ember több csatornára gyártja a tartalmakat. Szóval igen, podcast még mindig nem. Ne nézzétek a videó címét, ott ez is teljesen jól van. Ez itt a demagógia libikókája 126. rész. Jaj, de ügyes! Jó, ezt most így visszakaptam a korábbi... Ja, alap, ez egy jó podcast volt. Igen, egyébként ez valóban a podcast, üdvözlünk benneteket, itt van velünk a szokásos csapat, tehát itt van velem Lali. Sziasztok! Itt van velem Balázs. Hello! Itt van velem Alexovics videó. Cső. Gondoltam, beköszönök úgy, hogy még soha. Ez jó volt, igen. Így még biztos nem köszöntem. És egyébként itt van velem Szini is. Sziasztok! Ez se volt rossz. Valamint Marci is itt van, csak neki valami családi megbeszélés és kupak tanács van, tehát ő majd egyszer csak itt lesz. Úgyhogy üdvözlet, srácok, fiúk, lányok. Itt most így ez a kis utalás, ez az insider poén, amit lehet, hogy nem értettetek, csak mi Balázzsal, meg Lalival, ezt meg mondjuk Alexszal, tehát gyakorlatilag igen, tehát mindenki értette rajtatok kívül. Ez tulajdonképpen annak szólt, hogy ugye van a Balázsnak egy podcastje, ami a Demagógia Libikókája névre hallgat, és... Tehát tulajdonképpen ugye... Egy podcast kopi, egy az egyben úgy, ahogy van. Nem egyébként más... A podcast szereplőivel. A podcast szereplőivel, majdnem szereplőivel. Mindegy, más témára van egyébként felhúzva, nem is ez a lényeg, hanem hogy ott voltam múltkor, és mondtam, hogy hát, hogy valahogy befűztem a podcastet lényegében, tehát egy ilyen nem is bújtatott reklám, tehát egy ilyen egy az egybe reklámot toltam tulajdonképpen. És most ezt így Balázs így visszaadta nekem, így nagyon-nagyon viccesen ezt a rekterést. Nem, mondjuk úgy, hogy a két podcast csapata között vannak átfedések. Némi átfedés. És lesznek is. Azt gondolod, hogy ez egy ilyen állandó dolog lesz? Mondjuk én is. Remélem. Jó csapaton nem szabad változtatni, vagy igen. Igen, úgyhogy Alex, bocs. Sorry. Egyébként elég érdekes napom volt, nem tudom ti hogyan telt a ti napotok, de nem sok időm volt most podcastre készülni. Belenéztem egy-két hírbe, amiket itt posztolgattunk, meg amiket itt kiraktunk, ugye most megy a CES, és azért vannak különböző érdekességek, meg vannak ilyen nagyon creepy dolgok is, amiket így nem nagyon értek, majd erről mindenképpen beszélgessünk. De... Creepy. Tehát én... Aha, igen. Vagy hát legalábbis szerintem... Például szerintem mi volt benne creepy? Hát most például, amit mutattatok, ez az LG hűtő. Tehát, hogy így annyira nem érzem szükségességét, hogy a prezentációban... De abban mi a creepy, az... hogy így... Ratyi, tehát... Mondjuk az, Alex, hogy megkopogtatod az átlátszó üveget, ami alapértelmezetten fekete, és belelátsz egy pillanatra a hűtődbe. Na, az mondjuk nem creepy, az nagy király. Ja, mert valakit, mert azon fogják szívetni az embereket, hogy beraknak oda egy ilyen bábú fejet. És így megkopogtatod, és ilyen... Yeah. De azt gondolnál, hogyha valaki a hűtődbe van, is kikopog, és aztán kilát rád. Ja, tényleg, hogy ez belülről is működik. Igen, de fordítva, tehát belülről be lehet látni kívülre. Egyébként... Kívülre be lehet látni, mert eddig amúgy nem tudtad, hogy mi történik a hűtőben. De az... Lehet, hogy kaják beszélgetnek. Igen. Most két ja, tényleg a narancslé a narancssal, hogy apa? Igen, az rohadt fontos megnézni, meg be is kell neki kopogni, hogy igen. Igen, most két kopogtatás után látod, hogy mi történik a fénnyel odabent. Fantasztikus. Hogy ége a lámpa folyamatosan vagy sem. Tehát és egyébként simán lehet, hogy egy külön élet van oda bent. Egyébként, amikor te nem látod, és ha nagyon gyorsan bekopogtatsz, akkor ezt le tudod leplezni, nem? Mint a Toy Story-ban. Mint a Toy Story, igen. Toy Story-ban. És itt is valójában tök ugyanez van. De valljuk be, valószínűleg nem. Valószínűleg benn vannak el tudod ilyen. Képzelni, ahogy mit tudom én, a magányos nőnek a hűtőjében a pezsgő meg a narancs beszélgetnek egész nap. És amúgy milyen pezsegni? Igen. Sokkal jobb, mint itt rohadni. Amit egyébként... Nem vagy tartós tej, hát nem sokáig leszel itt. Igen. És szia, én vagyok a friss tej. Ne haragudj, nem ismerkedek ilyen újoncokkal. Utána jön a jalapeño paprika, hola! Igen, és akkor így tudod, mint a Band of Brothers-ben. Ez de rossz volt, Balázs! Band of Brothers-ben tudod. Miért vagy az újoncokkal gonosz? Utálom nézni, hogy hullanak, tudod, és itt is ugyanaz lenne. Miért vagy a friss tejjel gonosz? Utálom nézni, hogy hullanak. Szóval nekem igazából az volt az egészben creepy, hogy tök feleslegesnek érzem azt például, hogy ilyen kis motion szenzor van a hűtőnek az alján. Vagyis ha odarakod a lábad, akkor ilyen irgalmatlan lassan elkezd kinyílni. Tehát hogy kinek van erre ideje, hogy ezt megvárja? Ezt mondjuk akkor esetleg egyébként még hasznosnak is tudom, mondjuk, hogyha esetleg... Már mitől? Ha esetleg prezentálni szeretnéd a hűtő tartalmát egy megfigyelő csoportnak. De most őszintén, tehát én, mint dagadt ember, aki viszonylag gyakran nyitogatja a hűtőt, még én se látom ennek a feature-nek értelmét. Ne csinálnád. Pedig szerintem azért sokan örülnének egy IP kamerának a hűtőkben, nem? De nem, persze. Hát nem kell kimenni a hűtőhöz, belenézni, nincs is benne semmi, becsukni, visszajönni. Csak ránézel, tényleg nincs benne semmi. De miért egyébként elfelejted, hogy van a hűtődben valami, tehát ezt így rendszeresen kell vizsgálgatni? Azt nem mondja nekem senki, hogy nem volt már olyan, hogy indokolatlanul oda ment a hűtőhöz, kiított, azt sem tudta, mit akart, bezárta, és visszament. Igen, egyébként az alap, meg... Nem is szokott ilyen lenni. Meg nem is az, hogy nem tudod, hogy... Ha nem tudod, hogy mi van a hűtőben, az simán játszik. Sziasztok. Tehát a hűtőnél gyakran előfordul olyan, hogy hello, megköszöntem már. Tehát a hűtőnél gyakran előfordul olyan például, hogy kinyitod, elkezdesz valamit benne keresni, amiről tudod, hogy ott van, és találsz valami mást, amiről már ránézésre nagyon rég nem tudtad, hogy ott van. Igen. Igen, nálatok ilyen szokott lenni? Keveri, hogy híz egy 30-40 kilót, és beszélgetünk erről a témáról. Hogy ez van egy ilyen level, ami után lehet ezt tolni? Igen, ez egy ilyen skill, ez egy ilyen trait. Nem, ez egy ilyen skill, tehát van egy ilyen achievement, amikor már annyira dagadt vagy, hogy nem tudod, hogy mi van a hűtődben. Nem, hát alapvetően... Jaj, bocsánat, tapintatlan voltam, de ti is erre gondoltatok, most miért savasztok? Ti is pontosan tudjátok, hogy ugyanarról beszéltünk. De ennek a lábbal nyitogatós dolognak én még látom hasznát, mert hogyha két kézzel megfogsz egy hatalmas nagy oldalszalonnát, és be akarod rakni... Vaj, igen, nem fazekat, oldalszalonnát. Akkor nem biztos, hogy szét akarod tapicskolni a csodaszép inoxos vagy rozsdamentes acélos felületet. Adod, Lali, amikor hozod haza a fél disznót, így a vállalatot, nem tudod megfogni. Ez napi szinten megtörtént. És most a Dom Perignon és a kaviár közé be akarod még szúrni. És ha viszi a pezsgő az arany reszelékkel, tudod, ott virítanak. Jaj, tényleg egy időben most, hogy Lali ezt az oldalszalonnás hasonlatot elmondta. Filmkiller Zoli szeme biztos fölcsillant, hogy majd ezek után így fogja az okos hűtőjébe belerakni az oldalszalonnát. Igen, és akkor már legalább egy háztartási eszköz okosabb lenne nála. Na most szerintem arra van, hogyha egyébként például... Szerintem a kilincse is meg... Most belegondolva... Megütné a mércét. Hallod, belegondolva mondjuk mozgássérültnek jó lenne, nem? Akinek mondjuk csak egy kézzel tud fogni valamit. Nyilván, de ugye ez egy tömegtermékről igen. Beszélünk, tehát hogy... Nyilván, csak most úgy gondolkodom benne, hogy van akinek ez bejönne szerintem. Meg gondold el, hogy a kezedben van a nagy fazék, oda teszed a kis lábad, és elkezd olyan gyökkentővel nyílni az ajtó, mint ahogy láttad. És nem nyílik ki teljesen, csak résnyire. Igen. Hát nem vagy sokkal kisegítve, tehát akkor marad nem. Megint ugyanaz a módszer, mint tudod, hogy fogod a fazekat, és így kisújjal megpróbálod ki. Vagy ilyen könyökbeakasztós módszerrel kikönyökölöd az ajtót. Én egyébként sokkal jobban élvezném azt, és tartanám hasznosnak, amit egyébként Balázs dobott fel, hogy becsukodna. Mert az viszont probléma szokott lenni, hogy kiveszek valamit, így vállal belököm, és akkor nem csukódik be teljesen. Például vannak ezek a modernebb konyhabútoroknál. Várj, lábbal lököd be a hűtődet? Mekkora nem, könyökkel. Van nektek? Nem, könyökkel. Én elgondolok. Vállal. Ja, vállal. Chuck Norris a beceneve. Nem, azt mondta. Ja, hogy... de én körbepörgő forgorúgással, nem mondtam, mindig úgy csukom a hűtőmet. Kézen állsz és úgy térdel. Tehát... Igen. Egyébként lábossal a kezdet. Az újabb hűtők sípolnak, hogyha nyitva hagyod őket. De egyébként kevés erre az a megoldás, hogy berakod vízszintbe a hűtőt. Akkor becsukódik. Igen, nyilván megdöntöm, és akkor nem is kell ráhelyezni a cuccokat, csak így berakod, és így becsúszik. Vagy hátrálom a hűtőt, és mindig görnyedek egy picit. Van olyan hűtő, ami sípol, hogyha nyitva. De most Lali. De szinte mindegyik. De mi? De hát ez tök rossz. Hát mi van, ha mondjuk lemész késő este, amikor mindenki alszik egy pohár, egy sípolhűtő. Hát és sípol a hűtő, és mindenki fölkel. De nem akkor, amikor kinyitott színű, az nem úgy működik, hogy ezért kinyitott színű, hogy az egy ilyen fogyókodás. Vagy mint a riasztókjára. Milyen szar lenne már az összes izé dagad gyerekes anyuka megvenni ezt a hűtőt. Mindig így ti, és fiam, gyere már izé. Egyébként adom. Nyitva vagy, addig két lesz múlva, hogyha nyitva van, akkor kezd el sípolni. Alexis, amikor az irodalmi indulót kezdi el sípolni. Igen. Tehát én nem, mint volt régen az a cuki-cuki vagyok, ott most lenne egy ilyen, hogy dagi-dagi vagyok. És hogy én, ha így kinyitnád a hűtőt, akkor ez szólna. Vagy pedig tudod ilyen dagi zenét, én jaj, de gonosz. Jó, hát... Dagiknak szabad. Bocs. De már mondjuk már magamat is lassan ide számolom. Hát azért még... Azt mondod, még kell fejlődnöm? Viszont ami menő találmány lenne egy ilyen hűtőnél, az például én arra gondoltam, hogy nem is az, hogy becsukódik vagy kinyitódik, de mondjuk... Nem jön el. Mondjuk amit Balázsral beszéltünk, hogy elmegy a kajáért a boltba, mert okos. De hogy mennyire király lenne, leküldöd a hűtőt a kajáért. Visszajön a kajával a hűtőt. Hűtők tolják a bevásárlókocsit az oldalát. Nem kell azt tolni, ilyen kerekeken menni, mint az a izé. És akkor így Siemens, Samsung, így egymásnak köszönnének, tudod? És akkor ott van a csávó, az a biztonsági őr, aki egy bevás, aki mit tudom én, egy mikrohullámú sütő lenne, az meg mindig követni, tudod, az izét, az ilyen kínai gagyi márkákat, azok lennének az ilyen izét. Hát meg szétválasztaná, hogyha az LG meg a Samsung mondjuk összekap, tudod. És az én tévém a jobb, te szemét nálad. Tényleg, miért nincsen még Apple hűtő? Hát Apple TV már van, amúgy. Igen. Én Apple egyébként hűtő is. Egyébként, srácok, én egy Apple dolgot sajnálok. Apple lesz majd. Én egy dolgot sajnálok, hogy most berakom TS-re első körben, utána pedig a show notes-ba is. Ezt a 15 másodpercet most hallgassátok meg, kivéve Alex, mert akkor, bár meghallgathatod Alex, mert akkor belemegy az élőadásba. Ez egy Schwarzenegger rövid szösszenet. Minden egyes alkalommal ezt lejátszaná a hűtő, akkor szerintem pár embert visszariasztana attól, hogy elkezdjen indokolatlanul nassolni. Hát én nem játszom, nem, mert hogyha filmből van, akkor a zene vagy a hang alapján nem is... Nem, filmből van. Nem film. Nem? A nyugodtan játsz, de igen. Úgyhogy lejátszom akkor. Na, én lejátszom. Ne szórakozz. Put that cookie down! Vállalt! Vállalt! Te gyakorlatilag Ordi Bajos vajsz a neki erre, hogy izé ragd le a süteményt. Hát ez még egyszer. Put that cookie down! Jalexnek ez lenne a kedvence ezen. Ez egyfolytam, hogy itagadtám. És mi valaki miért a Gamer Podcast GG? Majdnem gamer. Jó, milyen lenne egy gamer hűtő? Azt képzeld el. De tényleg, mit tudna? Világítana, az biztos. Szóval, hogy ami világít, színes az el... lenne. Igen, az eladható nagyon jó, gamer amúgy olyan messze vagytok arról, hogy mi kell az embereknek. Hát megbeszéltük egy évet án. Több mint egy éve. Hűtőbe! Ja, igen. WC! Húzd le! Húzd le a szar! Ez kell, meg ami még nagyon kell az embereknek, az a potpárc. Tehát ez a kettő. Így van. Hát, viszont instant. Azért a gamer hűtőnél mekkora feature Fallout kiadás Brahmin steak benne? Na, meg Nuka Cola. Nuka Cola, ott pirítanám benne, meg izi Sugar Bombs. De hogy a Coca-Cola nem lőtte meg ezt egyébként, hogy kiad valami Nuka Colát, akkor át tudtak volna valami kasszát. De nem az övéki a brand. Mondjuk simán megvehetné. Ha meg nem csak megvehetné, hanem most hát képzeld el, hogy ráír a Bethesdára egy Coca-Cola. Hát szerintem abban a pillanatban persze írjam alá, tudod? Ne, hát, szerintem azért a Bethesda, úgy nem tudom, de valahogy úgy nem alélne el egy Coca-Colát. Hát azért egy Coca-Colától mindenki elalélsz. Egy világmárkától nyilván nem, tehát ezt hol foglalkoznának ők ilyen? Veszek, ha rájuk írna izé az Aldi. Na várjál, hogy az Aldi? Mert az Aldi most vicces, amiről beszéltek, mert a Best Buy csinált ilyet, ha ott vetted meg a játékot, járt hozzá Nuka Cola. Az állat. Tényleg? Én tuti, tehát én csak Nuka Colát vennék, ha lenne. Tehát ott úgy volt, hogy ilyen nem is Nuka Cola járt hozzá, hanem Quantum. Nuka Cola Quantum járt hozzá. És világított? Hát nem, csak kék volt, úgyhogy... Van olyan Nuka Cola, ami világít, azt tudom, lehet venni, de az is ugye csak UV-ban világít. Geiger Müller számláló, az kimozdult rá? Igen, és azért gondolkoztam, hogy a világító kóla... Hát de csak izé UV-ban világít, tehát hogyha nem világítasz rá izé fekete fényjel, akkor nem fog világítani. Tehát csak izé, tehát csak finoman halsz meg tőle. Igen, két dolog fog világítani, a vizéleted meg a vesét. De legalább tök könnyen. De milyen bedesz leszel, gondolom. Világiász lennél a buliba, de tényleg... Elmész egy partiba, és így izé, így brunyánál. És a tánctér közepén odaírod a neved. Alud elmennél a patikába, és így egy redövét kérek. Tényleg lenne redövét. Jó, szóval maradjunk ott gamer hűtő. Tehát akkor a Falloutba lenne Nuka Cola. A GTA-ba lenne Pisswasser, nem? Pisswasser, az mindenféleképpen. Tehát ez egy instant dolog lenne. Nem tudom, miből lehetne még jó kiadást tolni. Hát ugye a Call of Duty-nak a zombis módjában vannak ezek a kólák. És a Call of Duty hűtője, ez minden egyes évben megújul, és ugyanaz marad. Hallod, megújul, és így mindig van benne egyel több dolog, tehát egyel több tojás. Tudod, meg az ilyen DLC-ket, igen. De a DLC az maga ez lenne, tehát skines tojás. Igen, tehát lenne az sima, és várjál, mert a Season Pass, ha megveszel, azok később jönnek, tehát először nem lenne csak ilyen alja a hűtőnek, tehát akkor még nincsenek polcon. Nem, az Electronic Arts-nak a hűtője, és minden darabjáért külön fizetned kell. Igen, először megjön a lámpa. Hanem megkapod a terméket, kinyitod, és mondjuk nem működik a lámpa, csak mire kipecselik. Tudod, és így azt így meg kell várni. Várjál, ez jó ötlet, viszont ezt inkább az Assassin's Creed-hez adnám, hogy így megveszel a hűtőt, és mikor az első két hétben, ha Unity-t nézzük, természetesen nem az újat, első két hétben mondjuk nem hűt. Aztán jön a patch. Igen, de tényleg. Jön a patch, amitől már hűt, csak nem lehet kinyitni. Aztán utána jön a patch, amitől ki lehetne nyitni, de nem lenne érdemes. És aztán a legvégén jönne egy patch, amikor már így ki is lehetne nyitni, meg van is értelme az egésznek. Mond is értelme, de persze olyan, 5 dollár, hogy belerakjál egy ételt, tudod. És aztán lenne az indi hűtő, ami iszonyat királyul néz neki, viszont semmire nem lenne jó. Viszont kinyitnád és így szétesne, tudod, így lehullana a széle. Igen. Igen. De azért a Kickstarter-en összeszedtek előtte több millió dollárt. Tehát a gévés hűtő, amit küldtem. Hallod, a gévés hűtő az meg... Bocs. A gévés hűtő az meg olyan lenne, hogy inventory resize bug, ami már körülbelül a játék kiadása óta benne van a játékban. Tehát kinyitod a hűtőt, és mindig máshol vannak benne a polcok. Vagy várjál, lenne... És eltűnnének a kaják random belőle. De teheted meg izé a somlóit, amit beraktam a hétvégén? Á, nem, csak megint elbagolt. Kibagolt belőle. És de akkor lenne olyan bak is, hogy kiveszed, és még ott van. És ki tudod venni még egyszer. Én rájöttem, Kickstarteres hűtő kéne, nagyon sok pénzt fizetsz érte, de soha nem jön meg. Soha nem lesz kész. Egy Arma 3 hűtő is, gyakorlatilag ugyanez, szóval, na, értem, de azon a legtöbbet, majd jó lesz. Vagy a ugyanez a Daisy. Tehát Daisy hűtő. Daisy hűtő, így kinyitnád, és így leesne az ajtó. Nem, így lenne benne egy ilyen fél, mert ugye kiadták félig a játékot, lenne benne egy fél disznósajt. És így hát más tettem volna kösz. Ilyen érzés volt amúgy. Reorder hűtővel megkapsz egy polcot, és így köszi, majd jelentkezünk. Tényleg itt írogatják, hogy ha annyira okos az a hűtő, akkor lesz rajta kék halál. És az így milyen lenne, hogy bekopogsz, és már csak a izé megy, tudod, a kék kihez. Most volt egy gif. Reállítás. Volt egy gif, amit megcsináltak, hogy a vasember beszállt, tudod, a izé, igen, kiugrott az ablakon, és akkor köré jött a ruha, és ilyen iszonyat a vagány volt, aktiválás, így meg úgy, és akkor kék halált kapott, és így beleállt a földbe, ilyen nagyon durva. Hát, vagy ha a hűtőt kék halált kaptad, akkor így újra elintet, és így kiírja, hogy kajáidnak a visszarendezése, tudod, újra töltése. Ja. Na jó, és ha lenne Steam-es hűtő, akkor elcserélhetnéd a Star Trek-os sonkát szuvenír sajtra, írta, nem mondom ki a nevét, Alfa. Írta Alfa. Ne, ezt nem mondd ki, ez nagyon durva. Ez egy Alfa. Hát több ilyen is van a nevében, szerintem, de azt mindenki, nem mondom ki. Szerintem, aki nézett már podcast streamet, tudja, hogy kiről van. Egyébként ugye igen. Ja, Alfa, Balfa. Igen. Jaj. Tényleg az utolsó betűt hallunk, és nem tudják majd a nézők, hogy mit mondtunk, emlékeztek Xbox-ébe. Hallod, kéne Space programos, írják, hogy Kerbal Fridge program, és akkor különféle hűtőket kéne összerakni, és a végén kilőnéd a holdba. Tudod, nem, hanem a hűtőhöz odavezető pályádat kéne kiszámolni, és ha elrontod, akkor nem érsz oda a hűtőhöz. Akkor lepottansz róla. Nem, hallod, fogja a hűtő, és így pályára áll, és így kirepül az ablakon. Igen, és dokkolnod kéne a tányérral gyakorlatilag, hogy tudják ajánlni. Hát, amikor te lerakod levessel, és nagyon meleg, akkor gyakorlatilag azt csinálod egyébként. Beírta Bimbo, beregtett minket, robotok a cím a podcastnek, és 20 perc a gamer hűtőről, meg szatrakos ételek. Jó, hát ez a robotos dolog, ez, ennek még lesz sőt, legyen most. Mi ez a robotos dolog? A Virgin olvastam, aztán később Lali is átküldte, egy olyan kis robotot csinált a Disney, amit így nem tudtam egyébként hova rakni, tehát hogy miért pont a Disney csinált robotot, ami konkrétan felmegy a falra. Felmászik, de nem úgy, mint korábban ezek az ilyen gecko-szerű robotok, hogy tudod, annyira mikroszemcsés a felülete, a ilyen tapadókorongok lennének rajta, vagy ilyesmi, hanem tulajdonképpen egy ilyen vákumos megoldással, tehát van rajta két rotor, és az a két rotor, az tulajdonképpen úgy működik, hogy amikor fölkanyarodik a falra, az ugye mindig leszorítja a talajra, és így édes mindegy, hogy a falon van-e, vagy hol, mindig az adott struktúrára rászorítja, és egyszerűen nem tudom, nagyon-nagyon királyul nézett ki maga a történet, és így gondolkoztam rajta, hogy hány ilyen robotot, meg hány ilyen drónt, meg hány ilyen dolgot használunk most a való életben, holott azért a régebbi skifiknek, meg bármilyen, akár Z-kategóriás jövőben, úgymond jövőbe játszódó skifinek, azért már teljes más víziói voltak azzal kapcsolatosan, hogy mit tudom én, 2000, lassan gondoljatok bele, itt van 2020. És hogy mennyi valóságos robotot használunk az életünkben. Vegyük végig. Először is ugye tisztázni kell az ilyen robotnak a fogalmát, nem? Tehát, hogy én most itt kicsit tágabbra gondoltam, most számoljunk bele minden olyan eszközt, ami elektronikus és egy beprogramozott, aránylag bonyolultabb feladatot végez el helyettünk. Bármi lehet, ez vegyük sorra, mik lehetnek ezek? Hát gyakorlatilag az összes autóra igaz. Hát most már igen. Már igen. Mondhatni, hogy tényleg igaz rá. Még egyszer? Az összes autóra. De nem az, hanem... Köszönjük, Kameri. Hát azt hittem, itt maradtál el. Hát... Nem, de a mondatot, hogy mi az, ami mindent körülvesz minket, még egyébként közben a linket kerestem, és hogy mi a kérdés, kedves tanárnő, drága, mi a kérdés, mert nem figyeltem. egyes ülj le. Hát de tulajdonképpen az, amit az imént már megfogalmaztam, és baromira nincs kedvem még egyszer elmondani iszonyat hosszan. Hát az, hogy milyen robotok vesznek minket körül. Tehát, hogy ugye itt pár, mint egy 10 éve azt vizionálták, hogy mi iszonyat nagy, hatalmas, érted, iszonyat nagy robot halmazzal leszünk meg körülvéve, autó, meg repülőautó, meg blablabla. Ja, azt amúgy vágjátok, hogy valamelyik nagyon régi, valamelyik tudós mondta, hogy ki az a hülye, aki az otthonában akar tartani egy számítógépet. Hogy akkor még, mikor ilyen épületméretű volt egy gép. Igen. Ki az a hülye, aki az otthonában akar számítógépet? Most megválaszolnám neki is szívesen, hogy én sem mindenki. Tudom. Mindenki. Én nem tudom, hogy mi mit keresik. Hát vagy amikor Bill Gates mondta, hogy 156 káram, az mindenre elég, annál több nem kell, vagy valami hasonlót mondott. Igen. Ram. Hogy az tehát, minden processzel tud végezni. Tehát az már csúcsok csúcsa, igen. Azt most próbálj már meg egy, mit tudom én, egy Windows intézőt elindítani annyival. Ha csak föltelepíted, már akkor is király vagy. Hát már kicsit körbenézel, és már ilyen 128 giga DDR4 2600 MHz-es RAM-ok tudod. Tehát, hogy így... Igen, igen. Nagyon durva. Hát most képzeld el, hogy még 10 év múlva ezekből mi lesz. Tehát nem tudom. Figyelj, kezdjük akkor el. Kezdjük talán az egyik, amit Balázs már itt feldobott, autók. Hát gyakorlatilag az ABS, az ARS, tehát az összes ilyen cucc, az tulajdonképpen az, nem? Robot, ami körülvesz téged, az ABS. Nem vagyok ebben egyébként 10%-ig biztos ebben hát a jelentésben. Hát gépesített, de te irányítod. Nem ő hát nem, az ABS nem te irányítod. Nem, az azért robot, most oké, hogy nincsen izé szeme, meg nem beszél hozzád, de te nem szólsz bele az ABS működésébe egyáltalán. Ki tudod kapcsolni nem, de maximum. Neked kell elindítani az autót, neked kell kanyarodnod hozzá, tehát hogy ezt... De és? Az nem számít. Onnantól, hogy megfogod a kormányt, már mondjuk a szervó... Na? Mondjuk egy... Viszont a szervó az nem egy bonyolult dolog, nem? Az csak egy... Vagy hát attól függ, milyen autóba gondolok. Az ABS sem egy bonyolult dolog. Nem, ez egy eladó. Visszarúgdorsan kell a penált. Ha autós téma, még Lali fel is dobta a podcast témának, hogy az Nvidia beszállt ugye az okos autóba, ami már kompletten olyan robot, hogy helyettet csinál mindent. Mint a Tesla. Azt vágjátok a Teslának ezt az új modelljét, ami az autópályán tud menni. Az még Floridában van, csak azt hiszem. Na, és most az Nvidia is kitalálta ezt, és így megnéztem, volt ilyen konferenciájuk nekik is, és így úgy működik, hogy kb. Mint egy Kinect azt látja az útból, és így trekkeli befele kockákkal, hogy emberek, 30-as tábla, autó, út, házak, meg mit tudom, nagyon kemény. Fókus, rendben, jobbra tegyük húz. Tisztába. Tehát a Teslának egy régebbi modellje kapott egy szoftverfrissítést, és onnantól kezdve az tud magától menni, van benne egy robotpilóta üzemben. Az nem az új, amelyik tud autóparkolni, nem? Nem, az előző generáció. Hát egy autó, tehát önmagából parkolni, hát az már konkrétan ilyen középmodellek, Fordokban benne van, tehát ez... Gyakorlatilag a két éve megjelent Fordok a középkategória feletti felszereltségben, az látja a táblákat, és kirakja neked középre. A műszerfaladra. Uh-huh. Nem, én azt néztem ebbe az új Teslába, vagy akkor tavalyban, nekem nagyon bejött egyébként, tehát hogy nem volt hangja, mert ugye elektromos autó. És gyakorlatilag megnyomott egy gyerek... Egyik Teslának sincs hangja, Alex. Megnyomott, hát... Ezért nincs elektromos Teslán. Autó. Megnyomott egy gombot rajta a csávó, és így rendesen mutatta, hogy trekkelte befele az utat a kijelzőn, de így az élő képre rá, hogy fog beállni, az rohadt jó, nem megtetszett. De 100 000 euró darabja, úgyhogy támogathattok minket. Igen, kim van a PayPal, ha esetleg úgy gondoljátok, hogy mi Teslával kell, hogy haladjunk. Igazából mi nem akarunk miattatok, hogy el tudjuk mesélni, hogy ez igen, miattatok mindenképpen. De akkor már hármat létszi, tudod. Egy 100 000 eurós Teslát. Csak mondom, hogy én is gyűjtök egy HP 850-es Hennessy Chargerre, amire már adakozott valaki 42 forintot, úgyhogy már csak 22 millió hiányzik. Nekem volt egy olyan olcsó vannak, E46 320D, gyerekek, tényleg 7000 eurónál megállsz, hogyha esetleg valaki úgy gondolja. De Marci, ezt az üzletet velem fogod kötni, nem? Már megbeszéltük. Ja, amúgy engem az előbb leszittak, hogy már minden autó tud autóparkolni. Marci, a téd azt tud autóparkolni? Persze, hogyha beparkolok, utána azt mondom, hogy na ez aztán igazán autóparkolás volt. Na, hát volt. Én voltam volt ez a park. Nekem volt egy iskolatársam, aki szünetekben járta a folyosókat, mindenkitől kért egy 20-ast, és azzal a címszóval, hogy Ferrarira gyűjt. És ő kiszámolta, hogy szerint ez egy reális vállalkozás. Miért az ember megvan, aki írt egy levelet a Pappasz autónak? Nem. Azt hiszem egy SLK Mercit akart kihozni hitelre, és akkor mondta, hogy hát ő így az építőiparban dolgozik, 80 ezer a fizetése, és a Pappasz halál komolyan visszaírt neki egy levelet, hogy hát akkor 200 valahány év alatt a törlesztő részleteket be tudná fizetni. Azt a mindenit. Wow. De ezt kering a neten, ezt még meg lehet mondjuk találni. Mondjuk az a csávó, aki a gombos tűből csinált nagyon sok pénzt, vagy a legendes céget adott el, meg mindent belőle. Az a game kapcsos csóka volt, nem? Aki cserélgette folyamatosan dolgot. Aki cserélgette, kapott forgatókönyvet, a forgatókönyvet elcserélte valami motorra, és akkor így ment tovább, és már végén ilyen cége volt. Vagy mit de ezt ti elhiszitek? Szerintem ez akkora urbán legend, mint az állat. Hát a csávóról, ha jól tudom, készült egy dokumentumfilm, úgyhogy valószínűleg... Na jó, létezik. Csak most ezt így konkrétan, mint megtudjátok. Meg most ezt így konkrétan valaki erről bármit tud ide adni, akkor azt mondom, oké, de most azért a világban, na őszintén, tehát hány ilyen esetet láttatok, hogy gémkapocsból... Hát mondjuk csak egyről tud mindenki, azért mondom, hogy lehet, hogy megtörtént. Azóta... Akkor a lakja azóta volt. Persze. Igen, szóval ezt láttam a világban magam körül, hogy ezek dolgok így működnek, hogy gémkapocsból hát nem tudom, én ezt tökre nem hiszem el. Te is egy pesgős dugóval indultál, csak megakadtál. Igen, tehát azért egy lépés kimarad, ez olyan, tudod, mint a Tesco alapítója, és neki is volt azt hiszem egy ilyen életrajzi filme, és akkor mondták, hogy hát mit tudom én, minek a partjaira érkezett, és alig 20 dollár volt a zsebébe, és másfél év múlva, mint egy, mit tudom én, 2,5 millió dollárból megalapította a céget. És akkor mit adta ki, akkor, hogy egyébként az apja? Igen, tehát hogy egyébként azt a 2,5 milliót hogy szerezte. Igen, tehát ezek szép sztorik meg minden, de oké. Okay. Én egy egyiptomi kirándulásra gyűjtök Londonba. Egyébként én nem tudom, hogy honnan tudtam, aztán most írják, hogy Vidmennek volt erről videója, igen. Most már emlékszem. Már miről? Erről a génkapcsos fasziról. Ja. Na, tehát akkor... Hát ha van ilyen, akkor le a kalappal. Hát figyelj, egyszer megtörténheted, hogy annyiszor trédelt, hogy belefutott egy-két szerencsével, aztán utána már csak úgy jött a többi. Igazából hát... addig elindulni nehéz volt, mert azt tudom, hogy valami szarra cserélte el. Aztán azt valaki beajánlott valami még szarabbat, és akkor de az nagy volt, és akkor így ment felfele az elején. Nem hát úgy, hogy a gémkapcsot elcserélt egy cégre, a céget, meg egy lakást. Na jó, értem, de akkor is. Gémkapcsot elcserélt egy cégre. Figyelj, itt ez a gémkapocs, adod érte a izédet, a vállalkozásodat, amit már 30 éve csinálsz. Jó. Egyébként biztos lenne egy-két olyan nyereséges vállalkozó, aki így gond nélkül odaadná, mondjuk a 45 milliós adótartozásával rendelkezik. Tessék, vigyed. És a csávó így örülne magának. Ez az én vagyok a második gémkapcsos csávó. Így fog kiderülni egy anti-gémkapcsos. És volt egy gémkapcsa, és börtönbe került. Az adósok börtönébe. Na szóval visszatérve a robot témára. Van bármilyen robotos dolog, ami így körülöttünk van és működik? Én azért az ABS-t is annak mondanám, mert... Annak kell mondanom egyébként, mert most rá googliztam a robot fogalmára. És hogy engeditek, felolvasni ennéktől. Mindenképpen, főleg így robot hanggal lesz. A robot egy elektromechanikai szerkezet, amely előzetes... Tényleg nem olyan, mint ilyen Siri mondaná az olyan, info. De ugyanez jutott eszembe, vagy mint Kudlik Julit betápláltuk volna a Hello szembe, vagy a Microsoft szembe, tudod? Gyakorlatilag Marcit elvitték a szintek, és a másolatát hozták vissza. Igen. Na szóval, hogy van, Marci? Mondjad? Nagyon laggol a hangom, hogy felolvassam. Igen, Péter Gál mondta a kommentet. Most megsértődött, mert nem mondtam el. Igen? Hogy nagyon laggol a hangom, ahhoz, hogy felolvassam, vagy ezért még elfogadható? Hát... Tökéletes. A robot egy elektromechanikai szerkezet, amely előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Lehet közvetlen emberi irányítás alatt, zárójelbe, mint a Space Shuffle robot karja, de önállóan is végezheti a munkáját egy számítógép felügyeletére bízva. Ez simán. Hol az ABS az robot. Ez akkor ez tulajdonképpen robot. Mielőtt itt kapjuk a kommentáradatot. Nem itt tisztában fogalmakkal, kecsegek. És utána jön a másik izém, jön a másik kötekedő, a Wikipedia nem hiteles forrás, kecseget. És akkor így robotmechanikai mérnökkart végzett kétszer, na és akkor. Nekünk meg van egy robot hangú barátunk, na? Na, kecsegek. Nem tudom, de most, hogyha kicsit egy pár perc időt fordítunk rá, 23%-os paketlosszon van kifele, viszont befele nulla, ami azt jelenti, hogy van tuti 60 megabit per szekes letöltésem, amit egyébként fizetünk, mert kijöttek a szolgáltatóba, és megkértem őket, hogy ugyan már valamit légy szíves, mert ez jelenleg nem lett szolgáltatás, kijöttek, mert csináltak rendes letöltésem van, de 0,02 megabit per szekes feltöltésem. Igen, csak a hangszájadat kicserélték a routerre. Tehát Marcin most jó az internete, neki ilyen hangja van mostantól alapból. Nem, feltöltésem és semmi. Igen, azt hiszed, hogy laggol, vagy packet loss, vagy valami, de közben tökre nem, csak így beszél élőbe is, tudod. Tehát, igen, és találkoznak vele, és Marci így hello, tudod ilyen, hogy van? Hogy van? Hello Alex, akkor a Geekboxra föltetjük el. Ja, néni, elmi. Na most jövök a fodrától. Hülye a hajam. Na, a mai hangutánzás is megvolt a podcastben. Anya, őket szoktam nézni. Mondjuk nézni, aztán beszélgetés. Aztán hallgatni is, ugyan. Na, jó van, tehát akkor oké, ABS, ilyenek vannak, rendben van, bár ez nem a legösszetettebb robotok egyike, valljuk őszintén. Mi van még? De robot, de minek, mit értik robot alatt, mert valaki be is írt, hogy a Siri például az minek számít, mert az mesterséges intelligencia. Az mesterséges intelligencia. Nagyon távol van a mesterséges mert intelligencia. Azt akartam mondani, hogy mert az nem mesterséges intelligencia, hanem az csak egy... Az egy utánzat, egy személyi asszisztens. Tehát, hogy most azt számít, azt veszük most robotnak, ami konkrétan csinál is valamit? Tehát nem csak válaszol arra, amit beküldesz? Nem, az is valamit csinál. Az is valamit csinál. De az is valamit csinál. Tehát hát, most az ABS-nél biztos vagyok benne, hogy háromszor bonyolultabb a Siri. Milyen menő lenne, ha az ABS válaszolna? És így bele kellene ordítani a kormány alá. Nagyon hasznos lenne. Szék, te marha! Ráfékezel, biztos, hogy megálljunk? Na, mondjatok, srácok, ilyen dolgokat. Ami így bejött. Most ilyen, na, akkor kezdjük úgy. Humanoid robot. Semmi. Tehát ezt ígérték nekünk, hogy próbálkozások vannak azért. Azért beírták, good like szint vagy. Miért a szint? De próbálkozások. Hát miért? Figyelj, azért a japánoknál, azt hiszem a japánoknál fejlesztették azt az egész humanoid robotot. Ami van az életünk, mert nem az, hogy egyszer valaki csinált magának egy valamit, és aztán azt ott ül valami múzeumban, érted? Hanem ami az életünkre bármiféle hatással van. Hát még jelen pillanatban nincsen hatással, de van egy ilyen nemzetközi robotverseny, amit azt hiszem a Google ír ki minden nyáron, vagy nyár végén. És azon, ha jól emlékszem, akkor valamelyik podcastben még röhögtünk is egy kicsit, hogy mennyire esetlenek és ügyetlenek. De az, hogy föl tud menni egy lépcsőn, le tud menni egy lépcsőn, ki tud nyitni egy ajtót, és el tud forgatni egy ilyen tekerős vízcső vezetéket elzáró valamit, az azért már nem rossz. Főleg úgy, hogy saját magától csinálja, tehát nem valaki egy kontrollerrel irányítja, hanem a robotnak megmondják, hogy csináld meg ezt, és elvégzi. Az mekkora, azt vágod, nem? Amikor a kutyának az anatómiája építettek rá vonatot, persze robotot, és mikor így, mit tudom én, megy a robot, tehát ki menjen előre, és akkor mit tudom én, ha belerúgnak, akkor rendesen visszaállítja. Tehát ez a darpás kutya. Nem tud, azt hiszem, eldőlni. Hát viszont van ez a Boston Dynamics által fejlesztett kutya, azt viszont az megvan, hogy ezt lefejlesztették, ugye megvette a hadsereg, tök jó, meg minden, aztán mondták, hogy ez tök király, meg nagyon cool, de hogy olyan rohadt hangos, hogy ezt nem lehet használni. Igen, tehát... Hát mondjuk, hogyha te leszereled robbanószerrel, akkor tök minél hangos vagy, nem? De nem, hát most jó, ez konkrétan hangos, most volt a Virgin a katonaságnál. De most hallasz egy ilyet, így 2,5 kilométer távolságból, vajon bomba lehet rajta? Igen. Így, na, Hát szerintem nem várja. Jön fel egy sebességgel. Vajon bomba lehet? Szállításra találták ki. Én úgy tudom, hogy direkt úgy csináltak meg például a lábait, hogy fel tudjon menni a dom. Az oké, csak tudod, tehát ahogy gyalog kell menni, mert egyébként viszed járművel, de ahogy gyalog kell menni, az meg legtöbbször olyan bevetés, ami nem egészen olyan, hogy ülsz, vagy hogy mész, sétálsz, és akkor mögötted... Anya, őket nézem. Tudod, hogy állnak bent a lövő izébe, és mondják, amerikaiak. A lövő izébe. Árok vagy mi, igen. Árkokokból. Igen, tehát állnak benne a lövőizében. És... lövőizében, és jön a robot, és tudod, így egymásra néznek, hogy amerikaiak. Szóval ezek az ilyen igazán, amit mi mondjuk, vagy az átlag ember azt gondolja, hogy ez a robot. Beírták, hogy Optimus Prime. Ilyenek nem nagyon vannak. Optimus Prime, tényleg ezt kirajtam. Mert az egy tök valóságos létező dolog például. És a hét Péter van nagyon a... De azért figyeled, hogy Kaveri mennyire elitnek tekinti a társaságunkat, tehát az átlag emberek vagy mi. De most nem. Ja, hogy ők az átlag emberek. Igen. Ok. Mi vagyunk a kivételek. Mi vagyunk az kivételek. Mert alatta vagyunk. Az átlag emberek alatt. Na jó, tehát ilyen humanoid robot dolog, szerintem működő dolog, vagy ilyesmi nincsen. Ott vannak a linkek. Nézd meg! A szintek. Nem hinnéd el neki, hogy ő nem robot? Mr. Handy. Jó, én is láttam, de ez inkább ilyen... ez inkább ilyen entertainment, nem? Tehát így tök jó, hogy van, csak mire? Csak mire? Tehát, mire használod, igen. Dumálsz vele. Leültök este az asztalhoz dumálni. És az a legnagyobb király az egészben, hogy meghajol, és hátul a paraván elkezd így döngeni. Tehát gondolom, biztos nem egy ilyen kegyetlen súlyos. Meg is ilyen nagyon durván. Ó, teremtőm! Ez jutott eszembe. Tökre elhiszed, remélem, hogy én egy igazi ember vagyok, és akkor közben ilyen 50-et gesztikulál a kezével, hogy elhiggyék, hogy ember vagyok, de annál igen, rosszabb... Igen, mert japán robot, de hol a szoftver fut benne? De várjál, azt vágjátok, hogy Japánban vannak olyan éttermek, ahol konkrétan már csináltak egy rendes működő robotpincért, aminek rendes arca van meg minden. És így megy a cucc, és így tök jó, néz. Kérek egy szakét, 3 sört, meg 4 ízé, mit tudom én, akármit, és akkor a robotpincér így annyit mond, elnézést, megismételni? Kérek 3 sört, 4 ízét, meg 1 szakét. Elnézést, nem értem. De jó, kérek még 3, tehát csesz meg már anyádat, hol egy érintőpanel? Ezekkel az a probléma, hogy az érintőpanel meg úgy egyébként sokkal jobban működik minden ilyen, nem? Tehát, hogy valahogy ez még mindig annyira de, ilyen. De közben Google fordítaná vissza Japánról magyarra, és akkor úgy válaszolna, hogy ezt nem perforál. Tudod, és ilyen, mert ugye szarul fordít. Nem értette a latátolok, mint a kínai ízű DVD lejátszóban. Latátolok. Tudod, és így fejtegettem évekig, mi a latátolás. Mire rájöttem, hogy a loading. Lefordították latátolásra. Vagy lefordították, hát így nincs. Az olyan, mint mikor volt az a játék, ami azt hiszem orosz volt, és volt benne magyar nyelv, és olyanokat írt ki, hogy töltök. Meg itt, amikor töltök a játék. A Meteor Zuhany a legjobb még mindig. Azt nem ilyen? Meteor Zuhany. Hát a Meteor Shower. Az a Meteor esőnek a neve. Angolul is. Jaj, ne. Meteor Zuhany, de ez valami... Az a durva, hogy ez valami nagyobb játékban volt legelső fordításban, csak nem tudom miben. És valaki beírta, hogy ott áll Bálint beírta, hogy ott áll a japán robot, és így Japánban vagyunk, ó, tervezőm, tudod? Én olyan robotokat például szívesen látnék, mint amilyen az R2D2, vagy mint amilyen ez a kis pici, ez a... Hogy hívják hát ezt még az olyat? Hát az R2D2-val rohadt sokat tudnál kommunikálni. Valaki nem rakna bele egy kommunikációs berendezés? Elhatok egy-két percet az adás időből? Abszolút a saját célra. Én adás közben megpróbáltam feljönni az internet szolgáltatóban. Jaj, hagyjál már minket az internet szolgáltatóban. De nem, várjál. Ha mindegy, akkor minden szolgáltató kell. Ez szolgáltató? De miért pénzt kapsz, Marci? Érted? Mondnál meg neki, hogy ez rohadt rossz nekem. Nem, várjátok, hagyjátok Marcit beszélni, mert témába vág, hiszen robot hangja van. Jaj, igen. Nem. Én az előfejtőnket szeretném hangosra lejátszani, hogy mit csinál a mi ez a telefonos ügyfélszolgálat. Tényleg egy 2 perc lenne. Gyorsan tovább nyomkodom a... Igen, ezt most nem hallottátok, hogy mi a szolgáltató? Nem, ügyintézőt kapcsolj. Be kell billentyűzni a hatjegyű szerződést. Természetesen ezt most még várjuk. Várjál. Igazán még nem láttunk soha. Maradj csöndbe, Figyelj. Kettes. És benyögtő, hogy viszont halásra, és lerakja. De Marcit már banolták a telefonos rendszerükből. Szolgáltatás, gyerekek. Tényleg. A kettes az nem telefonszolgáltatás volt? Nem, internetszolgáltatás volt a kettő, megnyomom, hogy kettő, viszont hallás, és egy kedves női hang ide rakja. És internetszolgáltatás. Marci, ismerik a telefonszámot. Ki mondta, hogy a robot nem tanítható? Internetszolgáltatás, kettes gomb. És akkor így internetszolgáltatás, na az nincsen. És lerakja, ennyi történt. Viszont, és egy kedves nő, viszont hallás. Tudom, miért rakja le Marci egyébként. Elrontottuk, újra tervezés, tudod, és így anyádat. De Marci azért rakja le, mert tudja, hogy olyan területről hívod, ahol nincs ilyen szolgáltatás. Egyébként tényleg nincsen. Borzasztó nagy vicc. De hozzád ma jöttek egyébként ki, nem? Megcsinálnia. Tegnap. És megcsinálták. Várj, leszittad őket? Leszittad őket? Nem. Annyira. Na, úgy volt, hogy lesz majd nagy ordibálás meg. De egyébként, ez nem meglepő, tehát ugyanennél a szolgáltatónál mi olyat éltünk át, hogy telefonszámokat szerettünk volna áthelyezni vonalakkal együtt, és megmondták, hogy mikorra helyezik át, megmondták, hogy mennyi idő, és két dolog nem valósult meg ebből, az áthelyezés meg, hogy mikorra. és így ez egy olyan cégnél, aki távfelügyeleti szolgáltatást nyújt, végül is nem fontos, hogy egy telefonvonal az elérjen odáig, ahol a cégnek a távfelügyeleti központja van. Nem, irónia vége. De irónia vége. Internetet is szolgáltatnak, csak ebből a vásárlók nem látnak sok mindent, szóval elképesztő. De múltkor kért egyébként egy kollega, hogy érdekel Alex, kért egy kollega tőlük, mondta, hogy hát a nagy hideg miatt ott kint állítgatni kell valamit ott az oszlopnál, de hogy most ja, jó lesz. Ja, ezek olyan kamók. Várjál. Hívtak egy flakon forró vizet és leöntöttek. Igen, mondom, nyugodtan te állítgass, mert egyébként a tévé is ugye kásás volt. És így ment a napi sád, gondolom, a tevébe a izének. Hát kásás volt, meg hideg volt. Mit nem értesz, Marci? Igen, és így. Hát így, most jó, és mondom, tök jó, hogy most jó, de már ne haragudjatok, de úgy nem tudom, szóval, hogy annyi sok szakma van, elmentétek Péknek, mert ez, hogyha nem tudtok internet szolgáltatók ne sértsük már meg a Pékeket, légy szíves. Akkor ne. Jó, most nem sértésként, de tényleg, annyi szép szakma van, érted? Elmentek Péknek, és hiányzik a zsomlikból egy darab. De tényleg, ha vesz egy hotdogot, és nincs benne virsli, és akkor így mondanád nekik, hogy elmehetnél internet szolgáltatónak. Figyelj, visszajön a pali, jó, beállították minden. Megnézem, ugye 60 megabit letöltés, 5 megabit föl, az, amit fizetek, nem létezik. Ha elmentek 20 perccel el, nincs feltöltés, de van még 15 megabit letöltésed, örülj kis csök, tudod, és ez a... És nem mondták, hogy ennek mi az oka egyébként? Nem, ügyfélszolgál. Újra indítottam már a routert. Újra az anyádat, hát tőletek jön a falból a net, nem megy át a routeren, érted? Ehted, ti vagy tőlette a konkrétan a neten. Te vagy a router. A neten közt az egyetlen anyádat routeren. És hogy megszólalna, tudod, hogy értem, akkor fogja meg a routert, és húzza ki belőle a kábelt. Igen, indítsuk újra azt a routert, húzzuk ki a kábelt, várjunk egy 15 másodpercig, utána dugjuk vissza, és jó, tök jó, de mondom, nincs vagyunk a hívom a routerbe. Elképesztő. De szerintem van egy ilyen ügyfélszolgálatos hátú, tehát hogyha te egy internet szolgáltatónál akarsz elhelyezkedni ügyfélszolgálati munkatársnak, akkor ez a legelső szöveg, amit megtanultatnak veled, igen, hogy áramtalanította már a modemet, nem, illetve a végberendezést. És akkor ezt nem tudod elmondani, anélkül, hogy bele ne röhögnél, akkor az úgy nem jó. Bekapcsolta? Működik az egere? Igen. Ön működik? mit vacsorázott? Fogyatékos? Na jó van, internetből ennyi. Viszont lövés sem nincs, mert hol tartottunk, hála Marcinak. És így valaki, emlékszem, annó berédzselt valamelyik internet szolgáltatóra, egy ilyen hatalmas sztori volt leírva, és ki is emelte, még így meg is osztotta mindenkivel, meg ilyen nagy ilyen share poszt lett belőle, hogy mindenki osztotta mindenfele, hogy hogy a problémát a szakemberek a péniszük húzogatásával próbálta meg orvosolni. Ez, ha valakinek megvan, másoljon már be ide a podcastre. Hát ezt azt öröm végigolvasni. Tehát olyat visítasz rajta, hogy ilyen. Hát, mert ugye azon érződik, hogy valószínűleg ez már olyan, mint Marcinak, hogy ilyen nagyon-nagyon sokadik. Tehát, hát azt írta is, hogy egyszerűen nem működik, és hogy indítsa újra a router szöveget, meg már igazán felnyomhatnák a hátsó tehát, azon nagyon szívesen kitörölhetem, tehát hogy annyit ér kb. Na jó van, hát ezt hiába erőltetem én ezt a robotos témát, toljátok ti hát lesz össze. Hát jó, de akkor keveri, akkor mondj te, mert mi nem tudunk most. Már mondtam Disneynek ezt a hülyeségét. De várj, a Disneynek az a hülyeség, ami felmászik a falra, ez ilyen izé? Nem annyira robot, nem most csak akartam valami frappánsot visszavágni, nem érve. Én mondtam, eddig a legkirályabbat az a pincér. Az konkrétan AI-jal rendelkezik meg mindennel. Na jó, de olyat kéne találnunk, ami a mindennapokban benne van. Féltem a kis szar egy. Amazon. Ja, a Factory-ben hordják a robotok a izéket? Aha. A küldeményeket? Az mondjuk elég viccesen néz ki. Igen, az a drónosztori például, arra gondoltak? Nem, én első körben a raktárba gondoltam, ott ugye nagyon-nagyon sok botrány volt abból, hogy az Amazon hogyan bánik az alkalmazottaival. És erre az volt a válasz, és robotok. Erre az volt a válasz, hogy elkezdtek olyan robotokat fejleszteni, akik át tudják venni az embereknek a munkáját, és elbocsájtottak elég sok embert. Hát kellett pofászni annyit nekik. Ez melyik volt, Lali? Ez az Amazon. Én az izére emlékszem, hogy sztrájkoltak a McDonald's-os eladók Amerikába a kasszások is, sztrájkoltak nagyobb órabérén, és így ott volt a kép, hogy egy hónap múlva, és ilyen gépek voltak lerakva sorba, ahol tudtál rendelni, tudod, ilyen nagy LCD kijelzők, ahol így tudtál így rendelni. Tehát igen. Hát figyelj, megoldották a problémát, nem? Srácok, a Cleverbot. Hát a Cleverbot az inkább csak utána, az még mindig nem robot szerintem. Hát az is valami tanul, nem? Hát azért szerintem a Cleverbot az annyira robot, mint a Google hirdetés, szóval, hogy rákeresek arra, hogy felni, meg rákeresek arra, hogy porszívó, és kihozza legközelebb a felni porszívókat. Ennyit tud a Cleverbot is. De soha nem próbáltam még. Annyi, van benne egy logaritmus, hogy látja. Algoritmus? Igen. Algoritmus, logaritmus. Ja, logaritmus, azt most tanulom, de az algoritmus, igen. És Balázs majd megfullod a röhögést, amiként látnád. Mások mondtak. Jó, hogy mert tényleg ezért... megyek én is, ne viccelj. Laggolok. Egyébként most valaki... Én azt hittem, hogy valaki belinkelte ezt az internet szolgáltatós rage-elést, de nem, ehelyett kaptunk egy vasutas rage-et. De egy nagyon hosszú. Most a Cleverbotba beírom, hogy hallgatod a podcastet. Na halljuk, mit válaszol. Nem. Hát akkor nem foglalkozunk vele többet. Kérdeljátok miért? De 80%-ban igen nemet válaszol szerintem. Hát a magyarból kevés van. Megkérdeztem angolul. Miért nem, és azt írta, ért en, ehetek. Oké, köszi, ez valamilyen fogyatékos. Nem, igazából azt írja vissza, tehát amit már egyszer valaki beírt. Tehát ezt, ha magyarul kérdezel, akkor magyarul fog válaszolni. Nyilván ez angolul működik a legjobban, mert abból van a legtöbb mondat meg adat. De tud egyébként magyarul olyanokat válaszolni, tehát nekem annól linkelgették, hogy megkérdezték tőle, hogy ismert Alexovicsot, és beírta, hogy Sára. Tehát, hogy... Most azt kérdeztem, hogy miért nem hallgatod a podcastet, és azt válaszoltam, mert süket vagy. De én? És akkor megkérdezem tőle, én? Te hülye vagy? Jó, hát én várjál, akkor most már te már megkérdezted egyszer. És azt már sérteket a hülye. Apád a hülye. Hallod, most te már megkérdezted egyszer, úgyhogy most én is beírom, hogy hallgatod a podcastet. Figyelj, ezt beírom. Most már te egyszer megkérdezted, úgyhogy valószínűleg miket mond? Hallgatod a podcastet, miket mond? Várjál, podcastet. Podcast. Azt hiszem, a következő poddosz hát áldozata... Nem hallgatja. A Cleverbot. Cleverbot. Miért nem? Megkérdezem, én nem vagyom. Miért akarod tudni? Na jó, van akkor. Úgy egyébként az Nvidia-nak az új eszköze, amit most az autózáshoz jelentettek be, az erre is nagyon-nagyon jó megoldás lesz. Mert micsoda? Ilyen egymásra épülő neurális hálózatokat is tud futtatni. Ez az Nvidia-s sztori? Igen, igen. Hát legközelebb nem csak a gépedre rakod ki a maticát, hogy powered by Nvidia, hanem az autódra is. Mikor lett ekkora cég ez az Nvidia, gyerekek? Hát mióta elkezdett videókártyákat gyártani? Hát most fel is hoztam ma, hogy megcsinálták ezt az okos autós cuccot, és nagyon kemény. Tehát, hogy ott azért van igény a fejlesztésre minden téren. Hát most már ugye nekik is lesz ilyen 3D-s cuccok, ha jól tudom. Nekik már volt is maga az, ami vezérelte a 3D-t. De az csak az a, tudod, az a felvevő szemüveges 3D. Milyen, hogy vezérelte a 3D-t, nem értem. Hát a játékokban, mint az AMD-nek is van ilyenje, hogy felveszel a 3D-s szemüveget, ha van egy 3D-s tévét, tudod. És igen. Akkor a játékot meg tudja úgy csinálni, hogy 3D-be lásd a játékot. És tehát úgy, hogy két kamerát helyezel egy helyett, és ugye eltolja ugyanúgy, mint egy 3D-s film, csak annyi, hogy így tudod állítani a mélységet, meg ilyesmi. Lalival próbálgattuk ezt a Borderlands 2-nél egyébként. Ja, értem. Tehát, hogy ő maga kiszámolja, hogy hogy nyomtam, és akkor ment befele a mélység is, én nagyon mély volt már a végén, nagyon jó amúgy. Hát az volt ugye a nulladik lépés, hogy meg tudja jeleníteni a 3D-s modell alapján az emberi szem számára a 3D-s képet. Tehát vissza tudja valós 3D-ben adni, úgymond. Igen, igen, tehát ez az Nvidia-nak ez a Nvidia 3D TV Play, azt hiszem ez a neve az alkalmazásnak, ami nagyon ironikus módon fizetős. Utána kiadtál 150 ezer forintot egy videókártyáért, tehát... Ja, hát ez... Ha nem többet. Viszont... De ez egyébként egy tök jó use case a 3D-s tévéknek, mert ugye maximum két évvel ezelőtt volt az a hatalmas nagy hullám, hogy mindenki 3D-s tévét vett karácsonyra. Azt az elég hamar elmúlt, nem? Ezúton üzenem a kedves hallgatóknak, hogyha szülőknél van 3D-s tévé, nem használják. El kell kunyerálni, rá kell kötni a számítógépet, és játékra kell használni. Nagyon jó, amúgy nagyon jól működik a 3D-vel, tehát hogy a rendesen meg van csinálva, lehet még a tolást is állítani, meg mindent. Tehát, hogy, mit lehet? Hát, hogy mennyire legyen eltolva a két kamera egymástól, mennyire legyen közel, távol az előtted lévő dolog. Tehát, hogy ilyen meg van csinálva rendesen, tehát a játék motorját használja ki, hogy két darab kamerát jelenítsen meg egyszerre, nem pedig csak egy ilyen csinált 3D, tudod, ilyen szírszar effekt. Tehát mert nem egy képből állít elő 3D-s képet, hanem két valós képet külön kiszámol. Kiszámolja két külön nézőpontot. Ezért mondom, hogy... nagyon jó, mama. Hát ezért én meg is értem, hogy kérnek érte a pénzt, mert ezt nyilván non-stop fejleszteni kell, és az új minden játékot beprogramozni, hogy működjön vele, minden újat. Viszont nem tudom, ha nem játszol 3D-be, vagy nem szereted, akkor nem éri meg, tehát nyilván. De ki lehet próbálni. Nem nyírja ki egy kicsit a gépet, tehát nem... Nem. Hát kicsit lejjebb kell venned a grafikát, hogy a játékkal játszol, nyilván, mert két képet nyájít meg egy helyett. Igen, igen. Szini, csak annyit mondok, hogy az Arma 3 nagyon brutális. Érdemes, tényleg. Hol érzik mondjuk az Arma 3, hogy optimalizálhat a játékot félnénket? Ugye a Borderlands 2-t próbáltuk ki, ami nem egy nagy gépigényű játék, tehát ott nyugodtan maxon, még a Particle Effect is 3D-s volt. Igen, tehát, hogy igen. Ilyen nagyon durva. Tehát az a Particle Effect, ami ezek a kis részecskék, meg kis szikrák, meg minden ez így robbant, meg mit tudom, ami nagyon jól néz ki, látványos. Viszont egy idő után annyira megszokott, hogy amúgy... Hogy már nem akkora élmény, nem? Hát hogy nyilván, hogyha megszakod, nem akkora, de jó. De jó amúgy. Igen, tehát érzed mindig. Tehát olyan, mint amikor megnézed egy olyan filmet, ami különösen tehát nem a csinált 3D-s, hanem egy igazi 3D-s igazi, film. Amit eleve arra terveztek. És akkor ugye bármikor, legyen. Amikor belegondolsz, hiába szoktad meg egy óra alatt, így belegondolsz, hogy ja, amúgy tényleg ez még mindig 3D, tehát hogy így meglepődsz. És egyébként az a legfurcsább, emlékszel Alex, ezt említettem is neked, hogy volt olyan, hogy két óra játék után kicsit elfáradt a szemem, meg már este volt, munka után voltam, visszakapcsoltam 2D-be, és megvolt ugyanaz az élmény, mintha 3D-s lenne, hiszen az agyam megtanulta úgy látni a képet, mint ahogy az 3D-sen van. Igen, igen. Fura egy dolog egyébként ez. Ebből is látszik, hogy a látás bizonyos része az egy tanulható folyamat. Viszont ugye nem hiszem, hogy ez a 3D fog egy 10 év múlva dominálni, ha már 3D, hanem ugye amiről beszéltünk a múltkor, hogy nem, ha ez a szemüveg nélküli, vagy már a VR. Tényleg, ha már VR... Hát idén ez a VR éve lesz. Holnap lehet, holnaptól lehet preorderelni a VR cuccokat. Igen, durva. Igen. Tehát ez de már nem a dev kitet, ha, ugye? Hanem nem, már a rendes terméket. De hát akkor az Oculusból, is... az Oculusból, a Vive-ból, meg a Morpheusból, én úgy tudom ezeket. Figyelj, csak az azt jelenti, hogy... Lesz, szerintem. Még nem az lesz. Azt jelenti, hogy az Oculusból akkor már olyan verziót tudsz rendelni, ami készen van, tehát nem kell igen. neked... Tudod, van ehhez ugye egy nagyon bonyolult program, és akkor beállítani, hogy normálisan trackelje a fejedet, mert ugye... Nem mindig hát, működik. Fogalmam nincs, hogy mennyire fog normálisan működni, de ezt már kész termékként árulják. Hát akkor valószínűleg automatikusan be fogja tudni állítani, megcsinálták végre ennyi bevétel után, gondolom. Fiúk, én csak annyit mondok, hogy 20 óra, 26 perc, 45 másodperc múlva minden kiderül. Figyelj, én minden esetre azt gondolom, hogy ezen túl minden ilyen komolyabb döntést érdemes lesz a Cleverbotra bízni. Beírtam, hogy megvegyem az Oculus Riftet, és azt írta, nem hinnám, hogy fizettem a beszélgetésért. Tehát ez a Cleverbot, ez tulajdonképpen egy ilyen abszolút fogyatékos valaki, nem? Tehát, hogy... Na mindegy, ez van. Egyébként nem azt kéne megkérdezni tőle, hanem mert ugye nem tud hozzászólni a témához. Tehát én azt fogom megkérdezni, mi is volt a téma, hogy mai roboteszközök, vagy... Olyasmi. Eszköz, amit használunk. Igen. Jó, és ő azt mondja erre, honnan tudod te azt? Igen, tehát innentől kezdve minden hasznosabb döntést a Cleverbotra. De jó lesz, alig várom már, hogy ilyen nagyon hasznos életvezetési tanácsokkal lásson el. Simán beírom, hogy podcast. A postát is így irányítom. Jó. Jó van, ez az ilyen kösz, majd értesítünk. Vagy mit gondolsz? Valaki beírta, majd mindjárt mondom, hogy kicsoda, Levente beírta a Cleverbotba, hogy ismerd, mit gondolsz a podcastről, és azt írta vissza a Cleverbot, hogy szépek. Viszont helyenként köszönjük nagyon, szépen. Viszont helyenként nagyon igaz állításokat tud a Cleverbot mondani. Mégis olyan gáz most, hogy jobban meggondolom, igen. Öh, mennyire szépek. De egyébként az lesz majd a jó, amikor ezek a rendszerek eljutnak arra a szintre, hogy tényleg valóságos párbeszédeket lehet vele folytatni. Viszont akkor még mindig meg lesz az, hogy ez egy tök lassú folyamat. Nem tudom, ti próbáltátok-e egy olyan 7-8 éve volt nagy trüvája az, hogy volt otthon egy mikrofonod, és RTS játékot, tehát valós idejű stratégiai játékot úgy tudtál irányítani, hogy beszéltél közbe. Tehát képzeljétek el, hogy Marci, főleg neked mondom, játszol a LOL-lal, és a gombokat, a billentyűzet kombókat, azokat nem megnyomod, hanem kimondod a parancsokat. Na, és én ezt kipróbáltam, és az volt a furcsa, hogy nagyon-nagyon gyorsan működött, ennek ellenére lassabb volt, kb. Egy olyan 5-ször lassabb, mint hogyha én nyomkodtam volna a gombokat. Maga a játékmenet volt lassabb? A játékmenet, igen. A játék az tök fluid volt, meg a hangfelismerés is nagyon folyamatos volt. Tehát nem az volt, hogy várni kellett rá, hogy ismerje fel, amit mondtál, hanem egyből csináltad, csak mire kimondtad a parancsokat, addigra már 5-ször lenyomtad ugyanazt a billentyűzetet. Reflexből nem tudsz beszélni. Csak ezzel. Szerintem. Szóval, meg ezt a reflex játéknak ennek semmi értelme, mert egy értelme van. Semmi. Hogy reflexből tudsz nyomkodni billentyűket, meg tudsz kattingatni a klikkel, de reflexből beszélni nem tud ember. Hogy mindig átfut az agyán. És amikor már nagyon sokat játszottál valamilyen ilyesmi játékkal, akkor már például van, hogy át se fut az agyadon, hogy éppen mit nyomsz le, hanem tudod reflexből, hogy azt kell lenyomnod. Igen. Az agyadon, hogyha átfut, akkor meg a szörnyen lelassítja. Hát meg mire kimondod, szerintem. Sokkal lassabb, mint hogyha megcsinálod. Igen. Ezerszer lassabb. Igen. Kivéve, hogyha ultizol. Mert? Hát mert sokkal jobb belemondani, hogy rain from above! Rain from above! Ló, ez most kétszer haltál meg. Igen, de pont kétszer. Rain from above! Hát ez mekkora volt ez a Az komolyan mondom, az egyik legjobb ilyen streamünk volt, ami legalábbis igen. legjobbakat az majd előttem. Lassan lesz megint ugye beta, már január van. Meg is nézem mikor. Február, azt hiszem. Januárban mikor? Február. Ti egyébként elgondolkodtok azon, hogy beruháztok valamelyik ilyen három, vagy ilyen Oculus, vagy ilyen virtual reality cuccra? Én gondolkozom rajta, de nem most. Tehát én kivárós vagyok inkább. Nagyon irigylem azokat a first adoptereket, akik a végterméket fogják preorderelni, de én most nem állok úgy anyagilag, meg szerintem időm se lesz rá, úgyhogy ezzel tudjak annyit foglalkozni, amennyit érdemes lenne. Többiek? Hát én már mondtam, ez engem annyira a VR nem köt le. Tetszik, meg ilyesmi, isteni lenne vele horror játékokat játszani, biztos vagyok benne, de annyira nem. Nem az ez nagyon egy réteg cucc, nem? Amint úgy, hogy mire tudod használni gamingre hosszú távon, ti ezt milyen játékot? Biztos, hogy nem. A kiterjesztett valóságnak van értelme szerintem. Ja, nekem is inkább az. Az a része sokkal jobban bejön, mint a gaming része. Igen, mert ezt például úgy láttam, hogy ez gaming. Ezt már mind mi? Hát én ezt az elejétől kezdve úgy láttam, hogy ez kifejezetten inkább így a gamingre hajaz. Hát első körben igen, tehát első körben a gamereknek tudják eladni. És addig, ameddig a gamerek megveszik, meg kipörög ez a téma belőle, addig van még mondjuk egy olyan kb. Két évük, és eljutnak arra a szintre, hogy bárkinek tudják szórni. Tehát akkor már lemegy az ára is annyira, meg annyira javul majd a minősége, hogy a hétköznapi átlagembernek is elérhető lesz, és működni fog. És beírták egy csomóan, hogy mint a színezőn. Azt vágjátok azt a játékot, nem? Igen, igen. Tehát hát ez egy ilyen játék, aminek egy kislánynak a hangját használja, és a mikrofonba kell közben beszélned, és így, hogy tehát ilyen színeket kell mondanod a mikrofonba, de így válaszol, hogy piros. Piros. És hogyha tehát nagyon sokszor van az, hogy mit tudom én, kék, biztos ki akarsz lépni? Tudod, tehát én, az AI-ben annyira nem működik, tehát, de így mondod neki, hogy vissza, kék, vissza, kék, tudod, és akkor piros, fehér, tudod? Hát itt is egy ilyen bedrogozott kislány, tudod? Ez zautista verziója. Igen, gyorsan LSD-zett egyet, mielőtt elkezdhetek játszani. Kék! Hát ilyen. Most volt a homok titkai, emlékezzik még valamelyik öttek erre a sorozatra? Homok titkai, brazil sorozat, és abban volt a Tónyó, a fogyatékos csávó, és nézve, mondom, homok titkai, kapcsolgattam a tévét, és akkor pont oda váltott, hogy egy fickó ült a csónakba, és akkor mondja a Tónyó, de vagy, nagyon szép ez a izé, vagy így tudom, és így, jaj, de okos vagy, Tónyó. És így akkor átröhögtem, hogy ó, ezt viszont láttam, ezt a Tónyós poént. Na, mert nekem, hogyha valaki kimondja azt, hogy brazil tévésorozat, akkor mindig eszembe jut, amikor így az álló autó elüti a csajt. Igen, és aztán még fetreng, meg gurul rajta, és így. És hiszi, mikor így odaér a kocsi elejéhez, így látszik, hogy ráfekszik, akkor így bevágnak egy ilyen péntes képet, ahogy be van törve a képernyő. Igen, az klasszik nagy királyság. Az a Zimbabwe-i, vagy nem tudom milyen sorozat? A helikopteres, amikor a feka ül a helikopterbe? Nem, ez egy konkrétan komolyan gondolt szappanopera rész volt, Balázs. Az a helikopteres, ez egy nagyon más tészta. És az indiai akciófilmek? Az. Hát az mondjuk a... Török Cünei Tarkin. A jól megcsinált? Tehát amikor gyakorlatilag pörög, robban meg minden, és ilyen nagyon szürreális az egész. Igen, igen. Én engem abban csak az botránkoztat meg, hogy az eleve komolyan van gondolva. Mert egy akkora akciófilm paródiának tűnik, és ilyen nagyon jónak. Mert ugye annyira jól van a CGI-ben megcsinálva, de annyira hülyeség, ami történik. Tehát, hogy... Igen, csak azt azért tudni, hogy India annyira más, tehát hogy ez egy olyan szinten más kultúra, hogy ott ezek, tehát... Minden férfit kumárnak hívnak. Tehát ez ott szinte alap, hogy ez Érted? Tehát nagyon nehéz, meg nem is érdemes talán az ő fejükkel gondolkodni, mert teljesen más kultúra. Ez kicsit olyan, mint a wuxiák a japán filmekben, ugye ez a karddal a kezükben repkednek iszonyatosan nagyot, és mindenki nézi, hogy mi ez a hülyeség, és közben ez az ő mondaviláguknak a része. Igen. Tehát náluk a mondákba a harcosok hihetetlen nagyokat tudtak ugrani, több száz emberrel meg tudtak küzdeni, stb. És ebből jönnek ezek a filmes dolgok. Igen. Jó, de most Lali be is linkelte, hogy azért vannak ilyenek, hogy így felveszik a telefont, és így belelő a telefonba egyet, és a másik felé meg meghal a nő. Tehát nézzétek meg, ott Lali be linkelte, szerintem Lali rak bele sónozva is. Tehát konkrétan az első gif. Tehát konkrétan belelő pisztolyol a telefonba. Hova linkelted be? TS-re? Azért az a wallhacknek a következő szintje. Igen. Tehát ha megnézitek, vannak érdekes jelenetek, meg itt kettőt lő a csávó, és mindenki előre bulul, de vagy 10 ember, tudod, szálkával lőtt kettőt a csávó. Még keresem a kedvencemet, csak azt elég nehéz megtalálni. Viszont addig is, hogyha valaki ilyesmibe szeretne gyönyörködni, akkor a Sikham nevezetű filmsorozatnak bármelyik YouTube-os 3 perces részét érdemes megnézni. Vagy a Pofonok Földjét, az is hasonló. Azt nem tudom, hogy láttátok-e. Igen, de a Pofonok Földje az viccesnek van kitalálva. Az olyan, mintha pont ezt parodizálná, de közben mégis egyébként szerintem egy zseniális film. Nem, a Pofonok Földje az egy nagyon-nagyon jó... Hogy mondják ezt? Hogy mondják? Mashupnak hívják, amikor összekeversz két dolgot, ugye? Mm-hmm. Tehát ez a klasszikus kung fu film, meg a modernkori ilyen vicces filmnek a keveréke. És azért zseniális, mert úgy tudták ezt a két műfajt összekeverni, hogy mindenki számára szórakoztató. Így van, meg egyébként szerintem a története is jó, meg van benne megható jelenet, tehát hogy nem egy ilyen agyatlan hülye film. Én nagyon szerettem azt a filmet. Nekem, amit itt Lali linkelt, a kedvenc, amikor a csával lóval átkúszik a kamion alatt, mint a hollywoodi filmekben a motorokkal. Igen, na azt keresem, annak a hosszabb jelenetét. Tehát az valami hihetetlen csodás, hogy látták ezek a jó emberek, valószínűleg Tom Hanks, ahogy átmegy a Mission Impossible-be nem tudom mi alatt, és akkor gondolták, hát nálunk a motor, vagy Tom Cruise, igen, bocsánat, nálunk annyira ez nem divat, nem baj, de lóval mekkora poén lesz megcsinálni. Vagy az, amikor repül a csávó, és csak így kitartja a kezét, és mintha repülne, úgy nyom le, vagy 6 darab pofont. Tehát, hogyha repülne, tehát az is nagyon király. Én nem tudom, hogy egyébként ezeket mennyire csinálják szerintetek komolyan. Mert rengeteg indiai van. Igen, azt akartam mondani, hogy ez akkor ezek szerint komoly, mert hát, ha megnézed, van, amelyik írtó jó CGI-jal rendelkezik, tehát teljesen minőségi produkció. Tehát mégis, van rá. De mégis ez a hülyeség jön le belőle, mint érted, tehát egy ilyen paródiának tűnik, de jól megcsinálsz. Szerintem ez az ő mondaviláguknak is valamilyen szinten a része lehet, hogy vannak olyan emberek, akik annyira felülállnak mindenen, hogy ők ilyen szuper jók, és le tudják győzni a gonoszt, és ahhoz, hogy ezt valahogy el lehessen adni sok századjára is a nézőknek, valamilyen szinten különlegesnek kell lenniük, látványosnak kell lenniük. Itt van a 8-as, amit küldtél, Lali. Most linkelem be azt a 3 linket, amiből az egyik a gif-es, a második a Sikham, az egy ilyen kis összegyűjtött negyedórás változat, és a legutolsó az, amit kerestem. Jaj. A legutolsót azért érdemes megnézni, mert ott nincs CGI. Az annyira régi, hogy azt még kaszkadőrök csinálták. Nektek is a legutolsó egyébként a TSM. Tehát ott kirugdalja gyakorlatilag az ajtó oldalát, vagy az autó ajtaját, tehát hogy igen. Igen, igen, igen, igen. Mert bedesz, meg miért ne. Egyébként, ami ilyen témában nekem például nagyon bejött, és az azt hiszem talán Oscar-díjas film is lett, a Tigris és a Sárkány. Az megvan nektek? Nagyon rémlik. Az az egyik kedvenc... Elég régi történet. Az egy... igen, de nekem egy nagyon nagy kedvenc filmem. Tehát az a top 10-ben benne van, mert az egész vizuálisan, zeneileg, harcjelenetekkel, történettel, annyira kerek az egész, és abban a filmben ugye itt ilyen Wu-Tang harcosok, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, lehet, hogy a Wu-Tang-el kever egyébként. A Wu-Tang Clan tagjai. Wu-Tang Clan tagjai, és RZA, Jeezy, Busta Rhymes aprítja a ninjákat. Nem, tehát, hogy van egy ilyen harcos brigád, vagy hát egy ilyen, úgymond ilyen testőrök, akik ugye nagyon nagy harcosok, és arra képezték ki magukat, hogy a kereskedőket megvédik. Tehát tulajdonképpen ilyen biztonsági őrök, csak nem a Tesco-s, meg a Lidl-is, szemüveges őszhajú bácsi, izéval, gásprével a zövébe, hanem nagyon komoly kardokkal, meg nagyon komoly fegyverekkel, meg olyan képességekkel, hogy tudod, mint ami a filmekben van, most ti fogjátok látni, hogy ilyen fog ötöt tudod a testén, és akkor a csávó így megmerevedik, tudod, hogy valami olyan öt fogást tudod, hogy aztán utána, ha azt ott nem oldja ki, akkor beleroppan, vagy leáll a szíve, vagy mi, és addig se tud harcolni, meg semmi. És ott abban a filmben konkrétan szinte repkednek végig. De abban egyszer nem zavaró pont azért, amit Lali mondott, hogy annyira benne van, hogy ez egy ilyen monda mesevilág kör, és abba ez teljesen beleillik. Viszont itt az indiaiaknál, amikor így jön a csávó, és így egy ilyen Kamehameha-val 10 fickót így lepofoz ököllel, az viszont már nekem így nem tudom, az a gagyi. Húzásnak érzed? Az a, meg gagyi. Tehát nem is az, hogy túlzás, mert a repkedés is ugyanolyan túlzás, csak az valamiért gagyi. Nekem konkrétan úgy tűnik, mint egy régi, tehát mint egy csupasz pisztoly filmbe élő jelenet, nem? Hogy ilyen aranyosan gagyi, meg hogy viccesen gagyi. De nem, mert a csupasz pisztoly vicces volt. Ez meg komolyan van gondolva. Azt mondom, hogy ez olyan, mintha direkt lenne gagyi, pedig nem direkt az. És emiatt kicsit fura érzés kelt, mondjuk. Amikor, tehát ha letekeltek, mit tudom én, hol annyira jó a CGI például? Itt van például a 18-asnál. Ott annyira jó a CGI, tehát egyébként az egész 3D, de olyan minőségi, pedig hát nézd meg, hogy mi történik. Tehát, hogy gyakorlatilag... Tehát, hogy látszik, hogy pénz volt rá. Igen, tehát ez, és így be is írta valaki, hogy kösz, ez kellett a fizika dolgozatomhoz. Tehát, hogy... tehát olyan szinten szürreális, hogy ott pörög az autó, és így lassítva kihúzza. És nem mozdul el, akkora bedesz, hogy nem mozdul el. Ja, és kiszedi a gyereket, na jó, persze. Igen, azt mondom, hogy még fokozódik, tehát... De persze az autó az így bepörgött, tehát az egy ilyen... És tulajdonképpen most látom, hogy a mozgó autóból is úgy szállt, hogy ő vezette a mozgó autót. Igen. Tehát, hogy... És magától leparkol. És tulajdonképpen egyetlen egy pisztoly lövéssel megmenti a világot. Igen, mert nem tudom, tudtad, de hogyha feléd hajtanak egy parkolóba, és rálősz a bal első gumira, akkor gyakorlatilag egy ilyen százas fordulatszámmal kezd el pörögni. Srácok, egyébként a GIF-esből a 17-est nézzétek meg, szeretném, hogyha ilyen szinten tolnátok a csígót, jó? De igen, ezt egyébként azt vágod, hogy ez lehetséges? Nyilván nem kézből, nyilván, de hogy ez... alternatív univerzum. Nem, ez teljesen lehetséges. Maga az, ami a filmben itt konkrétan megvan játszva, hogy ki tartja a kés és úgy lövi meg, az nem, mert valószínűleg a kés is levinné, viszont azt ezt a jelentet akkor is elkedtem meg vele, amikor valakik megpróbálták ezt rekreálni, azt hiszem a Meatbusters, és egyébként effektíve ilyet lehet csinálni, hogy ketté vágja valami a golyót is, kettő célpontot talál. Ez persze ólomból van, de hát a rögzítés, meg itt, tehát hogy... Ja, azt nyilván hogy ki kellett feszíteni egy hatalmas rudat, hogy ez sikerüljön, de hogy kézből ez biztos nem oldod meg egy késsel. Tehát az engem meg mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ez csak ólomgolyóval működik. Igen. Ilyen acélköpenyessel már így kb. Semmi. Szétrobbantanál kést a kezedbe, tehát hogy... Ha eltalálnád. Egyébként a legtöbb ilyen, amit most itt látok a GIF-be, az mind izé. Az szinte mind indiai. Hát mondjuk ezek csak azok. Ott a legutolsó nem az. Szerintem a hetesse indiai. Az inkább ilyen japán. Hát a Bollywood az mit akar akkor konkrétan? A Bollywood az indiai Hollywood, nem? Pontosan. Mondjuk ez, ahogy pörög a pisztoly, ez nem valami paródia film, mint nálunk a Rendőrakadémia volt ez, vagy mi? Arra emlékeztek egyébként? Igen, és aztán megnéztem utána, hogy hú, de jó volt annak idején a Rendőrakadémia, és így igen. Megnéztem, és így... Amennyire kiállták az idő próbáját a Bud Spencer Terence Hill filmek, mert az még valamilyen szinten mindig szórakoztató. Abszolút, én a mai napig megnézem a filmet. Múltkor elmentem, a halálos fegyver. szilveszter előtt elmentem szüleimhez, és így leültünk, és így pont ment a tévébe, mert nyilván két ünnep között mi megy a tévébe, Buzz Spencer. Hát nagyjából ez, vagy tehát, és így leültünk nézni, és elkezdtem nézni, és így tálcott szájjal néztem. Tehát ez az erőszak, tehát ez a vér nélküli erőszak, ez a bunyó, ami ott erőszak, megy. A vicces erőszak, nem? Igen, tehát ez a levág kék pofont is elterül, ráadásul az összes filmben ugyanazok az emberek terülnek el. Tehát, hogy ez ugyanaz a stáb dolgozik rajta. Tehát, hogy egyszerűen annyira aranyos. És már tudod, hogy melyiknek fog kiesni a foga. És így érted, és így ott állsz, és tehát elhangozhat az a mondat, így faterommal viccelődtünk rajta, hogy jaj, most lehet meghal a Bud Spencer. Nyilván. Tehát, hogy ez valószínűleg ez lehet a filmnek a vége. Jaj, igen. Tehát tök valószínű, érted? Egyébként visszatérve még egy kicsit a távol-keleti filmekre, azt gondolom hallottátok, hogy elég sok hollywoodi nagyfilm, a nagyfilmet itt most sikeresség alapján értem, az távol-keleti filmnek a remake-je. És ugye ez azért van, mert csomóan mondják például ma, hogy ők azért néznek sorozatot, mert a filmekben már elmondtak mindent. És volt ez a 90-es években is, hogy úgy gondolták, hogy már nincs olyan történet, amit el lehetne mesélni filmekben. És aztán tényleg. Akkor hozták be a távol-keleti remake-eket. A Szigorúan piszkos ügyeket például látta valaki? Hát biztos láttam, de nem emlékszem, hogy mi lehet az. Azt hiszem annak a amerikai változata a Tégla című film. Azt hiszem, láttam. Az nagyon jó film. És az a durva, hogy nem azért, mert a távol-keletit láttam először, azért az a jobb, hanem tényleg az a jobb. És úgy, hogy én akkoriban nagyon-nagyon sok távol-keleti filmet megnéztem, leültem, elkezdtem nézni, ez mondom valami Amerikának szánt hülyeség. És végignéztem, és ennyire zseniális krimi filmet nagyon-nagyon ritkán látni. Akkor PLS Facebookon a címét. Be is rakom egyébként a show notes-ba is. És ezért érdemes keresgélni, hogyha látsz olyat, hogy valaminek a remake-je, megnézni az eredetit, főleg IMDb-n megnézni, hogy hány pontot kapott. Mert hogyha ilyen közepes mennyiségű pontot, akkor nem biztos, hogy az a jó választás, mert már lehet, hogy régi, meg nem olyan nyelvezett. Elavult már, nem olyan, igen. Igen, tehát hogy mai szemmel nem annyira fogyasztható, viszont hogyha még mindig sok pontja van, akkor valószínűleg az egy nagyon-nagyon jó film, és érdemes megnézni. De például azt biztos tudjátok, hogy a hétmesterlövész az a hét szamurájnak a újrázása. Igen, igen. És a... az a baj, nem tudom, hogy mi a japánból fordított címe annak a filmnek, de a maréknyi dollárért is egy szamuráj filmnek az újrázása. Ezt például hát, általában kevesen szokták tudni. Őszinte legyek én a szamuráj, a hétmester lövész, meg a hét, vagy a 12 hogy van, várján? Hétmester lövész, meg piszkos a... 12 szamuráj. Piszkos 12 szamuráj a Kvály folyó felett. Na, tehát, hogy... Az utolsó piszkos 12 szamuráj. Az utolsó piszkos 12 szamuráj Die Hard. Na, tehát, hogy... Én mindegyiket untam, tehát azt már én kicsit azt éreztem, hogy ott eljárt az idő felette. Mai szemmel nehezen nézhető ez tény, viszont akkoriban ugye ebbe is benne volt az, hogy egy olyan történetet ültettek át, ami úgy az amerikai meg az európai társadalomnak a történetmesélésébe annyira nem volt benne. Tehát úgymond nem találták ki azt a történetet, hanem importálták. És emiatt érdekes az, hogy így keverednek különböző kultúrák, és hogy hogyan hatnak egymásra. Például az indiai filmek közül, ami szinte mindenkinek tetszett, és ami abszolút emészthető volt, az a Ghetto Milliomos. Az megvan, hogy melyik, nem? Igen, igen. Na, és abba például szerintem így az simán lehetett volna egy hollywoodi film. Na de az indiai film volt, várjál. Az indiai, igen, az bollywoodi, tehát az ekte indiai film volt. Igen, azt nem is tudtam. Aha, az pont azért volt, azért is egyeztem meg, mert így meglepő volt, hogy azzal lehet azonosulni, tudod, mert egy indiai filmekkel azért úgy nehéz, vagy nem tudom. Legalábbis én nehezen tudok. ahogy tényleg így nem kötnek le, meg így őszintén 2-3-at láttam. Ázsiai filmek már más, azok valahogy, azok közül már több olyan van, amit így magaménak tudok. De várjál, a Get 2 Million most az Danny Boyle rendezte. Igen. Micsodát? A Get 2 Million most. Ki rendezte? Danny Boyle. Ő csinálta Danny például Boyle. A ponyvregényt. Nem a ponyvregényt, bocsánat. A... Regény ponyvát. Nem. Ewan McGregor mibe játszott drogost? Segítsetek már. Trainspotting. Trainspotting, azaz. Balázs, Balázs drogos két fenyő. Komment elő logika, hashtag hova. Annyi, de egyébként a Steve Jobs filmet is ő rendezte, azt hiszem, nem? A legeslegújabbat, ami most... Igen. De azt egyébként láttátok? Nem. Jó? Na, kérdezem, hogy láttátok-e. Én is azt kérdezem, és azt, hogy jó-e. Nem. Nem jó? Nem amúgy. Vagy nem láttátok? Most nézem, hogy a 28 nappal későbbet is ő rendezte. Jé. Bizony. Wow. Jé. Ó, hát akkor jó. Láttatok mostanában egyébként normális filmet? Én igen, mindjárt eszembe jut még ötven. Viszont ami kicsi csalódás volt, az a Kémek így, azt most néztem meg hétvégén. És sokkal többet vártam tőle. Megvan. Megvan, melyiket láttam. Miért vártál sokkal többet, Balázs? Mert sokkal többet vártam tőle, azért, mert Tom Hanks film. Á. Meg Spielberg film, PLS. Szóval hát mondjuk Spielberg tőle. Már így... És már csak azért is, mert a Szilágyi Tiborral egy teremben néztem. Az megvan, nem? Ki az a Szilágyi Tibor? Twitteren olvastam. Oszi bácsi, nem tudod kicsoda az üvegtikrisből? Oszi bátyám! Ám. Azaz. Hú, de ismerős. És itt több volt, hogy beült mindenki... Beült mindenki egy izére. Beült mindenki egy Tom Hanks Spielberg filmre, és mindenki őt nézte, érted, nem a filmet. De bár, nem ő az a kizém? Aki egy... Ő a vadász. Egy igen. Sotival, egy sotival igen, bent tartja a vadász. Jó, vágom. Igen. Ja, azt én Lali, mennyire vagy túsz sörhöz oda film? Rajt jó. Igen. Ha sejtelentek, hogy ezt azóta mennyiszer hallom. Ja, tényleg. Hát mennyire vagy túsz sörhöz oda film? Igen, hát mert Lali PLS. PLS Lali, igen. Na egyébként megvan, melyik filmet láttam, ami nagyon tetszett, a Mad Max-et. Igaz, hogy nem mai film, de én most néztem, nem mai, igazából, de hogy így nem mostani film, nem új, de megnéztem, és nagyon durván tetszett. Úgy a feléig néztem, hogy úgy mi van, és aztán a felétől rájöttem, hogy nem akarok mi van kérdezni, csak úgy jó, és úgy jó lett, és nagyon durván tetszett. Mad Max. Jó, nekem is bejött a Mad Max egyébként, bár ilyen nagyon szürreális volt az egész, de nyilván ez is volt a cél. Igen. De viszont szürreális részben meg tényleg jó volt. Gondolkoztam, hogy most így mit várok el tőle, és igazából nem vártam semmit, és tökre túl teljesít. Tényleg jó film volt. Nem vagyok nagy filmkritikus azon, de jó film volt. Amit még érdemes egyébként megnézni, és 3D-ben is érdemes megnézni, az a Hangya. Nem azt mondom, láttam. Hogy, nem azt mondom, hogy zseniális film, de egy szórakoztató jó film, és 3D-ben is nagyon-nagyon jó. Láttam, tényleg jó film amúgy. Marvel film, de jó. Ja, téma, majdnem elfelejtettem. Alex egyébként tudod, hogy miről fog beszélni, mert veled pont beszéltem, és mondtad, hogy jó, de nem mondjál semmit, majd podcastben megvan, hogy miről beszélek? Nem, már nem emlékszem rá, úgyhogy hozd fel nyugodtan. Telefonon beszéltünk, amikor mondtam, hogy még bankot robbalni, és talán még egyébként a múlt heti podcastben is mondtam, vagy a Geekbox streamben, hogy melyik bankot robbalni. December 31-én kaptam karácsonyra egy kis ajándékkártyát, ami arról szólt, hogy egy ilyen kiutós játék. Ja, igen, vágom, ez a... Tudjátok mi ez, ez a játék, amiben így ilyen óráig tart, és ki kell jutnod mondjuk egy szobából is, mondjuk vagytok... Szabadulós játék. És Marci volt egy ilyen kár, hogy most robotozik, pedig annyira kíváncsi lennék el. Ja, ó, akkor nem most meséljem. Most már elmesélem, ha már elkezdtem. Meséld el. És az volt a feladat, ugye nem szabadulós játékpont, nem egy szobába kellett kijutni, hanem egy bankot kellett kirabolni, és utána kijutni a szobából, de igazából az ma ott volt. És a hetes nehézségi skálán, mondjuk azt nem tudom, hogy találták ki, hogy hetes legyen, de mindegy, hetes nehézségi skálán, hatos, vagy ötös? Ötös vagy hatos, nem tudom, de én hatra emlékszem, és tényleg nehéz volt, nagyon durván nehéz volt, de nagyon nagy poén volt, egyébként ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon ki egy ilyen szabadulós játékot, mert nagyon nagy poén. Nagy vonalakban egyébként annyi volt, elmentünk hatan, mert hatan lehetett elmenni, és bementünk egy ilyen banknak berendezett kis panelház alaksoros szobába, de viszonylag egyébként kultúrára nézett ki, nem volt vele semmi gond. Bementünk, és akkor úgy leraktak minket, elmondták előtte, hogy van a falon egy telefon, azon lehet segítséget kérni, egyébként meg kamerával figyelnek minket, hogyha nagyon-nagyon-nagyon mellé keresünk a dolgoknak, akkor azért ő is felhív minket és segít. És az tehát ha bontjátok volna, mondjuk a berendezést. Igen, mert egyébként volt az, hogy tudod, úgy látunk egy plakátot, ami ilyen hirdetési plakát, és így emögött tuti van valami, tudod. És így próbáljuk kinyitni, próbáljuk leszedni, próbáljuk feszegetni, de oda van ragasztózó, hogy tuti direkt van oda ragasztózó, tudod, és elkezdik feszegetni. Aztán rájöttem, hogy nem, Bennett, azt engedd el, tényleg, az nem azért van ott, hogy azt leszedjük. És így telefonáltak, hogy ezt ki fogjátok fizetni, kis köcsögök. Igen. Ezt hiszed, ide jössz, mi ezt izé. Igen. Egyébként borzasztó kellemetlen volt, mert körülbelül az első 20 percet egy ilyen hat embernek az ilyen hangyaszerű, amikor jön az esőt ad, és a hangyák így mennek össze-vissza a fejük után. Na, hat ember, mindent néztetek, nem? Abszolút, minden. Tényleg minden virágot felemeltünk, hogy alatta van valami kis szetli, leemeltünk, bizé, minden, stb. És nem tudtuk, hol elkezdeni. Mert amúgy lineális a dolog, szóval, hogyha az első megvan, akkor az első szépben, vagy az első kis rekeszben talált dolog, mert ugye mindenhol ilyen kis számkódos lakat volt, tudod? Igen. És valahol elsőnek kellett keresni egy számkódot, és nem találtuk, és nem találtuk, és nem találtuk, és kerestük, és találtunk ilyet, hogy kártyán szőlő, alatta 130, de a 130 szerint ott semmit, szóval így össze-visszatott, kerestük, és akkor felhívtak minket, hogy haló, én esetleg megnézném ott a környékén, tudod, és akkor és tényleg 20 percig semmit. Igen, semmit, ez a legrosszabb, amikor így félrevezetitek saját magatokat. Akkor gyakorlatilag azt elkezdeni a legnehezebb, mert nem tudod, milyen szart kell csinálni, és addig nem is fogod tudni, hogy mit kell csinálni, amíg az nincs meg. Igen, de egyébként annyira evidens lett volna, szóval ott volt az orrunk előtt, és még tényleg ott van az orrod előtt, és még rá is van, hogy PASS 2-es pontod, és akkor oda csak el van dugva, ugye, és jól van eldugva, tényleg nem sem van megcsinálva. Most nem akarok elmondani semmi kódot, meg semmit, hogy mi hol van. Hogyha esetleg valaki el szeretne nézni, azért ne spoilerezek, de tényleg nagyon ügyesen van megcsinálva, és poén, mert lineális, mert egyiket követi a másik, és tényleg ilyen logikás, hogy hú, akkor ez most mit jelenthet, tudod? És de tényleg jó volt egyébként, nagyon, nagyon durván ajánlom. Hányan mentek egyébként? Hatan voltunk, és összesen egy óra volt. És az 47. Mennyi a max amúgy? Hogy érted? Létszámban 6. Aha, 6. 6, igen. De azt hiszem, hogy idő után, tehát fix limited van, nem? Tehát időlimited van. Igen, időlimitem van. Tehát nem nyomhatod a végtelenségig. Igen, volt egy ilyen kis képcsőes monitor, azon ment a visszaszámlálás, szóval tényleg elindította egy óránál a srác. És ment a visszaszámlálás, és ugye 47. perc környékén jártunk, és megvolt a szám. Szóval mondok én annól számot, 235. És megvolt a szám, hogy az nyitja azt a lakatot. Mert biztos voltam benne, és tudtam, hogy az nyitja azt a lakatot, de nem nyitotta. És így néztem, miért nem nyitja, más lehet, nem? És ezzel elcsesztünk vagy 25 percet. És felhívtam a csávót, mondom, megvan a szám, 235, tudom, hogy az, de nem nyitja. Hát azt mondja, nyitni kéne. Mondom, de nem nyitja. Akkor azt mondja, mindjárt jövök. És akkor bejött, mert valamelyik kis srác, mert ott vannak, akik családostul mennek el, és nem figyel a gyerekre, tudod, majd a társasággal menjen, stb. És a kis srác az elállítgatja a lakaton a számkódot. És meg akartunk 25, nem 25 percig, de legalább 15 percet megakadtunk, és akkor mondtam is ezt a srácnak, hogy mondom, 15 perc így szembenünk ezzel, pedig tudtuk, hogy az. És mondta, hogy jó, és akkor hozzáért 15 percet, szóval korrekt is voltam, hogy jó fej voltam. Látsz, aki a dolgozott. És végül ilyen éppen hogy megoldottuk. Vicces volt, mert fura más fazonok mentek el. Szóval, hogy olyan haverjaim voltak tényleg, aki az egyik az orvosi egyetemre jár, a másik business English egyetemre jár, gazdaságmenedzsmentre, harmadik Svédországban dolgozik. Mi ketten voltunk középiskolások, meg ott volt ugye a barátnőm is, és tök különböző alkatok, és majdnem, hogy mindenki másban volt jó, és mindenki talált majdnem, hogy egyet. És ami ez nekem nem volt tippem, azt a business English, Ricsi, azt mondja, szerintem össze kell őket adni, és így csak nem, összeadtuk őket, és jó volt. Szóval így tényleg olyan volt, hogy így tökre tudtunk együtt dolgozni. Mondom, az első 20 perc kavinyálás az lehet, hogy nem volt annyira effektív, de utána beindult, és jó flash tényleg poén, amikor így kijutsz, és így megvan! És mi a bankot raboltunk, kaptam 3 darab ilyen eurós csokit, megvan ez a kis karika csoki, ami rajta van, hogy euró. Ez az poén. Szóval flash tényleg jó poén. Ez jó ötlet is, akkor, tehát hogy akkor így nem unatkoztatok. Folyamatosan járkáltunk. De azért volt egy-két pillanat, amikor idegesek voltunk, szóval amikor így nézzük is, így ez mi a tök. Így, de nem áll. Én kétszer voltam egyébként ilyenen. Az egyik az egy ilyen, tulajdonképpen olyan volt, mintha lezuhantál volna egy ilyen dzsungelben. És akkor volt láda, akkor volt egy ilyen rendes csontváz a sarokba, tudod, mint a suli szertárakban, amik voltak régen, és akkor a csontváz szájába észrevettük, hogy van valami, tudod? Tehát az egész ilyen annyira nagyon-nagyon menő lett, hogy nagyon-nagyon élveztük, és akkor kinyitott ott egy titkos fal, és akkor a titkos fal alatt be kellett mászni, és akkor ilyen kamupókháló közepette meg. Tehát annyira élveztük az egészet, hogy nagyon, és egyszer az egyikkel Sirius-szal voltunk, máskor meg a 30. szülőnapon raboltak el ugye a haverjaim, és a másik pedig az hogy hívják, volt ilyen, mond már, ilyen egyiptomi sztori volt, tehát hogy ott... De tök jó, hogy akkor így van bennük kreativitás rendesen. Tehát nagyon, tehát tökre nem hasonlított az egyik a másikra, és így azt hittem, hogy mondom, ugyanaz lesz, tudod, körülbelül ugyanazon a mentén logikai feladatok szerint fog mozogni, és így marhára nem. Tehát, hogy így marhára nem úgy mozgott, sőt, abszolút olyan szinten különböző volt, hogy még szinte rossz is volt, hogy egyszer már voltam ilyenen, mert azt hittem, hogy az lesz a megoldás, és így közelbe sem. Tehát, hogy se kanyarba se volt, mint amire gondoltam. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces volt. Ha még valaki nem ment el ilyenre, én szerintem így egyik szülinapján nyugodtan kérjen egy ilyet, mert ez egy akkora fán, egy akkora jó móka, hogy mindenkinek egyszer ki kell próbálnia. De hát egyébként ezek se egyedül lehet menni. Nem, egyedül nem érdemes. Lehet egyébként, de hülyének néznek, szóval ez a... Meg nem tudod megcsinálni, tehát nem fogod tudni megcsinálni pont azért, mert ezek úgy vannak fölépítve, hogy kellő nehézségűek, igen. Tehát több ember összmunkájával, tehát több ember összmunkája fogja tudni kigobozni azt a feladványt, vagy azt a rejtét. Tehát akkor egyedül be se engednek, mert azt mondják, hogy ez így nem, egyedül nem menne, nem, hát meg de is olyan, amikor egy, beengednek, hát olyan, amikor elmész MMZ-ni egy Supreme csapattal is Silver vagy, körülbelül olyan érzés lehet szerintem. Nem, olyan, amikor elmész MMZ-ni egyedül, és egy Supreme csapat van ellened. Tehát semmi esélye. De tényleg, tehát ezt egyedül nagyon kicsi az esély szerintem, hogy bárki megoldja. És nem azért, mert valamit hülyék, vagy akármi, csak mert nem. Tehát nem erre van kitalálva. Nem élvezetes egyedül. Szóval szerintem én nem tudom, valahogy így belegondolom, hogy nem élveztem volna, amikor, hogyha egyedül lettem volna. Ott üsz benne egy izéba, és akkor így hú, ok. Ja. Te bazza poén, hogy ne add már ide! Izé, de az melyik? Az 9-2-4-5, próbáld meg! És akkor odarohan, tudod, és akkor kipróbál 9-2-4-5, nem jó, az lehet, hogy ne jöttöd, és akkor egymásra tüvöltöztök, meg tudod, megy a... Tehát akkor van stressz. Van. Nem? Tehát ez a nagyon pörgős. Számol vissza. Igen. Az elején még jó, hát akkor így, meg úgy, és akkor 15 perc után nem marad semmit, még nem találtunk ki semmit, és még te jó ég, ugyanúgy vagyunk, mint hogy bejöttünk, tudod. Igen. Igen, meg mi az elején jöttünk rá, mondom, ott a 20 perc kaminás után meg volt az első, és akkor, addig, meg hülye vagyok, addig volt az a taktikám, na mondom, bemegyek majd, mondom, hogy kell, gyerekek. Ja, igen. És tudod, mindenkinek mondtam, hogy mondom, Benny, nézd azt, hát ha, és tudod, és az ember azt hinné, hogy az a jó, hogy mindenki elkezd ilyen csillagszerűen, tudod, hogy mindenki elkezd egy-egy ilyen szélső kis pontot csinálni, és a végén a középen összejön valami. Nem. Ez a 10. percben bukott meg, és akkor volt az, hogy álltunk egy helyen, néztünk egy valamit, és így, mi van? És így mondta ő, hogy mi van, és én mondtam, hogy mi van, és így, nem az van, és így, szóval tényleg ez többen jó. Meg ott el lehet küldeni a másikat azért, hogy miért nem tudod? Hülye vagy? De ja, nem küldtük el természetesen, de poén. Ajánlatos. elnézni egy ilyenre. De azért utólag csináltál róluk egy videót. De persze, ilyen, nem listázod be, ti rohadt kretinek, ti, hogy egyszerűen nem bírtok egy kódot beírni cseszének. De tényleg, meg, hogy hogy lehet, ilyen üdös nyomorék, és én annyira jó arc vagyok, hogy méltóztattam elmenni. És annyira jó arc vagyok, te nyomorék. Igen, te nyomorék. Üdös nyomorék, na. Üdös nyomorék, és nagyon szeretem a nézőimet. Jó, oké. Oké. Úgyhogy akkor megéri, de egyébként hát szerintem akkor egy 4 fő alatt ne adjatok erre mi, tehát hogy... Há, 4 fő egyébként legalább, mindegyik pályán megvan, hogy hányan mehetnek, tehát... De nem, ugye nyilván ezek eléggé berendezett pályák, meg elég nagy helyek, nem nagyon rendezik be úgy, hogy érted, ilyen forever alone guy-oknak. Én olyanról hallottam, ami... gondolkoz az életeden. Én olyanról hallottam talán még Freddy D-nél, hogy ilyen bunkerből kiszabadulós. Igen, tehát ők ilyen is voltak annó. Második világháborús atombunkerből kiszabadulós. Abba voltam de... szerintem mi is. Milyen jó lenne egy felautos Voltál. Ott úgy van, hiszem, hogy szobáról szobára mész. Egy izé Voltból kiszabadulni, az mekkora lenne. Pedig direkt. Nem, szerintem egyébként erre... Ezt még nem mondom adás után. Mert szerintem egyébként... Hát majd elmondom. Kedves nézők... Mi is csinálhatnánk egy ilyet, egy podcast kiszabadulós, és így... Nem az, hogy podcast, az olyan lenne, hogy így nem tudnál belőle kijönni. Igen. Így nem csinálnánk. Nem, olyan lenne, hogy ilyen... Tehát odaérnánk, hogy gamer témájú, és hogy így gamer kérdések, meg rejtvények lesznek, és ilyen matek feladatok. Ilyen matek, meg közgazdaság, meg boltok, meg fülhallgatók. De azok is rosszul, tudod. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen nem is lenne megfejtésük, tehát teljesen random. És azon a megfejtést, hogy hát, jól van, akkor következő téma, megfejtés. De nem, szóval szerintem így a PC játékosok részlege ilyen téren tökre vevő lenne egy ilyenre. Egy ilyen gamer szabaduló szobára? A gamer szabaduló szoba, és lehet, hogy nem feltétlen egy játékból folyamatosan szó, szóval mondjátok a Fallout 4-et, de a Fallout 4-ből szóval van annyira komplikált a játék tényleg, hogy meg lehessen ezt csinálni, és hogy lehessen rá kreatív feladatokat kitalálni abba a környezetbe, abba a hangulatba, amit a Fallout 4 képvisel. Akkor első feladat, ki kell oldani, nem tudom, ilyen achievementet, és így... Nem, oda kell menned egy ilyen géphez, és akkor úgy kell meghackelned, mint a Falloutba. Hát az milyen menő lenne már, nem? Ja, amúgy igen. És nem is lenne egyébként olyan nehéz összerakni egy ilyet. Nem. Szerintem hát, kell hozzá egy helyiség, meg valamennyi befektetés, de egyébként ja, nem egy nagy vészes sztori. De nem egy Sima 2-t építünk fel, hanem... Egyébként mind ilyen pincébe vannak, tehát egy ilyen pince, amúgy se használt társasház, gondolom. Társasház alja, pince, igen. Mind, amiket én tudok, aztán lehet egyébként, hogy van másmilyen is, de én ilyenekről tudok csak. Kedves hallgatóink, kérjétek azt a szüleitektől, hogy csináljanak nektek egy Fallout 4-es szabadulós cuccot, és szóljatok, hogyha készen van. Igen. Megyünk, kipróbáljuk. Küldjétek el nekünk postán. Jó. Ezen most elkezdek ötletelni. Ez lesz a 2018-as projektem. 7-es. Mert 6-ra már megvan. Á, 6-ra már megvan. Tényleg? Miért? Mi az? A 2016-os projektem. Szerzel normális internetet? Az egyik. És a normális internetemmel át szeretnék költözni egy másik szobába a lakáson belül. Ami jobban el van szigetelve, így a szóval nem itt a pofázásommal este 3-4-9-kor nem zavarom effektíve a többieket, így a családom belül. Vagy esetleg hajnali 2-kor. Jobban át, nagyobb a hely. És stb. És oda berendezni úgy, hogy egy ilyen kis videós részleget effektíve megcsinálni. Szóval ez így az elsődleges 2016-os projekt. Jelenleg. Ez sok sikert hozzá, Marci. Nem szépen. De egyébként borzasztó sok meló, szóval tényleg így elkezdtem gondolkozni, hogy jó, lemenni. Az az egyik dolog, hogy onnan ki kell pakolni a gardróbokat, meg hogy onnan ki kell festeni, stb. De az még oké, megoldható, mert effektíve azok a szekrények, amik lent vannak, azoknak a tartalma jön majd fel ebbe a szobába, és ez lesz majd egy gardrób szoba. Tényleg ezt hallgatjuk, hogy te hogy fogsz átköltözni? Ez pontosan ezért. Tehát itt podcast este 9. Én pont azt akartam mondani, hogy hány embert érdekel, vajon Marci? 1500-at. Na mindegy. Minőségi tartalomszolgáltatás 2016. 2016 első podcastjével arról beszélünk robot hangon, hogy hogyan fogod a gardrop szekrényedet hurcibálni, ami akkora nagy challenge, tehát úgy adod elő, mint Ausztráliába költöttél. Látom, hogy kifogytatok a témából, ezért próbáltam kitölteni. Próbáltam segíteni, kihúzni. Sikerült! Te egy ilyen nem adsz. Majd elmesélem a videómba, iratkozzatok fel, Léci. Hiszen Marci erről volt már videót korábban. Ne. Marci, be kell vallanom valamit, én nem vagyok rád feliratkozva. Fuck yeah! És nem nézem a videóidat. Én közületek, akik most itt vannak podcasten, egyedül Lali videóit nézem. Mert abból van 3 darab, tudod, és átküldi. Nem, amúgy azt kell, hogy benne vagy. Tényleg kinézi egymás videóit így a végére. Én, akkor már kezdem én a coming out-tal. Balázs nem gaming témájú videóit mind megnézem. Mondjuk neki én is, tehát azt mondjuk az olyan főzős, meg a... Tehát ami nem ilyen igen, gameplay, mostan, vagy... Mostanában nem gaming videóból elég sok van a csatornán. Hát ezért nem is nagyon néztem. Mostanában nem néztem. Most a Cségot minek nézem, ott vagyok. Gaming videókban szerepeltek, tudod. Tehát konkrétan szerepelünk benne, tehát azt most minek nézem újra. De egyébként az összes ilyen élőszereplős, annyira várom, hogy egyszer most, hogy... 6 darab 980 van a gépedben, vettél egy 600.000 forintos webkamerát, és tehát annyira várom már, hogy egyszer egy minimum 720p-t fogsz valamelyik videódba produkálni, ami kint van. Legalább 30 fps-sel tett hozzá. 30 fps. Egyébként mondom, a Balázs kültéri videóit nagyon élvezem, tehát hogy én tökre várnék ilyen két-három mondom, hogy van már 4K-s videó is, PLS. Csak azon nem látszik. A Dagadt Ember Survivor guide-okat szeretem nagyon. Igen, mindenki azt szereti a legjobban, és abból van főnöleg. Én nem. Én azt szeretem, amikor főzőcskésztek. Azt is az is nagyon jó, mert hát az Áfa Burgert azt én adtam az inspirációt, úgy láttam. Tehát... Igen. És amit még nagyon bírok, amikor valamilyen helyszínen dolgoztok, és volt egy videótok, amikor megnéztétek, hogy milyen egy kocsinak a télvédőjén benéztetek, és hogy milyen alapfelszereltség egy polgárőrnél. És akkor ott volt, hogy micsoda? Ilyen... Igen, hogy... Egy nem, parkolóban. Akkor konkrétan itt parkolóban. Valakinél. És az egy kelet nem. Volt. Nem. Nem, kint sétáltak. Ja, tudom, az Vácon volt egy futóverseny. És akkor alapfelszereltség a papír, százas papír zsebkendő, igen, kolbászos zacskó. Most tényleg arról beszélünk a podcastben, hogy Balázs mennyire jó. Igen, tényleg. Mikor fizetett ő ennyit? Balázs nem Marci, nézem. Most többet fizetett Balázs. Így van, tehát törődj bele. Te még bújtatott reklám PLS. Átutaltad volna, meghallgattuk volna. Egyébként csak szólok, hogy nézem Marci vlog videóit, tehát legyen ez így elég. Én viszont akkor folytatom tovább, Lali videóját az összeset láttam, általában drónosak, és amúgy is olyan, amiről mindig beszélgetünk, hogy ezt megveszi, megvette, hát meg megérkezett. Tehát ha akarom, van már. Lali az abszolút telemarketing, és ő tolja. Van egy ilyen agyimplantátum, amit az összes podcastnek benne van, és így Lali üzenetét instant lejátsz, ha akarod, ha nem. Tehát... az összes mobilnetem Lali-ra megy. Nekem megye. Havonta van egy videó maximum. Így az van. Is 2 perces, és nem beszélek benne. És nem beszélsz, és nem is látszódsz benne. Azért tett benne. Alex minden videóját megnézem, ami nem Q&A, és amiben nem vagyok benne. A Q&A videók sehol soha nem érdekeltek, és továbbra sem fognak. Amúgy az összes többi videóját nézem, amit szintén nem nehéz, mert hasonlóan Balázshoz gyakorlatilag havonta van egy mostanában. Igen, megcsappant a videózás. Jó lenne összeszedni magad, Alex. Színi videóit beszoktam mutatni. Általában olyan gémekről, amiket egyébként nem próbálnék ki sohasem. Igen, mert színűleg olyan, hogy gyönyörűen el lehet ráaludni. Tehát így Szili kérdezte, na hogy tetszett a Life is Strange? Ó, mondom, olyan jó volt, olyat aludtam utána. Jó, jól esettem úgy. Igen, sejtem. és Marci videóit egyáltalán nem nézem. Én Marci videóiban azt imádom, amelyikon nagyon rage-elős, így mindig visszakeresem őket, amikor így valakire rage-el, és néha olyan jó hallgatni, hogy ordibál, ilyen levezetés, ilyen... Nem, Marci videóival az a baj, hogy olyan lendülettel mondja, hogy mire végére iszonyat fáradtnak érzem magamat, annyi energiát, tehát mintha én beszélnék, és annyira, és ez egyébként tök jó, mert nyilván egy olyan vlogot, hogy nyilván nem hallgat meg senki, csak hát így nagy meló után van időm videót nézni, nem tudok pattogos, pörgős emberek videóit nézni, mert egyszerűen úgy érzem, hogy most kezdődött a nap, és én már ilyen tök fáradt vagyok. Gyenge vagy. Ja, viszont a Geekbox videóit Marcinak mindig megnézem. Úgyhogy végig is kamusztam, amit Geekboxra tol. Végén nézed, hogy mondott megint ez a gyökér valami hülyességet, vagy nem? Nem, mert a Geekboxra olyan videókat töltesz fel, amit szerintem így sokszor sokkal jobbak, mint amilyenek a csatornáidon vannak. Az a három darab, amit az elmúlt egy évben csináltál, most azokról beszéltem. Látnátok ezt a két képet. Ja, a két webkamera egymásra nézett. Nálam pont egymás mellett is vagytok, vicces volt. Ez durva. Marci videóit, csak varázsló videó után. Balázs PLS, te is mondjad, hogy kiket nézel. Majd én is mondom. Hát itt, de ne, ezért tényleg, tehát... Neked a videóidat nem nézem. Azt a gameplayt néztem meg, amiben szarrá fikáztad a szarvasos játékot. De mondjuk az jó az volt Alex, nagyon. Például az Alexnak a Q&A videóit azt mindig megnézem. Viszont másik Q&A videót nem bírok megnézni, csak az Alexét. Meg hát már én elbaromkodom. Marcinak az olyan rage-elős videóit nézem, amikor kiborul valakire, és így anyázza majdnem egy 10 percen keresztül. Na azokat küldjétek el, mert azokra én is kíváncsi lennek. Nem, mert utána meg szólsz, hogy Marci szerintem az egy kicsit sok volt. Zseniális a Hörbi videó. Az friss, az aránylag friss videó? Nem, a régi. Azt viszont küldjétek át, azt most még megnézem adás után. Igen, aránylag friss, tehát még Marcit nem is ismertük. Hát tudjátok ezt tolni? Még akkor hosszú hajad volt, Marci? Igen. De hogyha esetleg még szeretnétek rekteni, szóljatok. De nem, Marci, nem brekkel is egy-két Minecraft hardcore videómat, mert Marci még akkor úgy nézett ki, mint Vito Zsombor. Én inkább fordítanék, akkor nézett ki Vito Zsombor úgy, mint úgy, én. Mint te. De az egy korszakotok volt, nem? Tehát azt éltétek akkor hát nagyon. Az én korszakom volt, aztán jött Vito Zsombor. Tehát az egy 16, vagy mennyi volt az? 14, de ott maradt. Én azért már immelem. Én múltkor már nem ismertem meg, megváltozott. Igen. Vagy sem olyan volt, nem. Az egész ember máshogy nézett ki. És valószínű nem is ő volt. Tényleg. Szegény Kálmán Zoltán nem értette, hogy odamész, és miért zsomborozott. Jobbi, mi van veled? És ilyen, de szótlan vagy, és olyan hülyén nézel rá. És így hazamegy, és akkor mi a baj, Zolikám? Hát nem Vito zsomborozott az a hülye gyerek. Aki minden nap találkozom, és minden nap köszön nekem. Igen, és együtt dolgozunk, és nem tudtam megérzni, hogy nem Vito zsombor vagyok, hanem Vasilov Plaszanszki. Artyom. Igen. Marci, te kiket nézel? Varázslón kívül. De miért? Valami ez várja ez már, a miért? Az Marci, hogy így miért? Ez olyan volt, mint az a szar, tudod, volt ilyen app, amiben beleénekeltél, és így kijavította, és akkor miért? Tehát igen, Marci, kiket nézel? Ja, bocs, elfejtettem ígérni, Sandy Mandit nézem természetesen, az lemaradt. Most a kommentelők is írták, hogy ezt mindenképp mondjam. Kiket nézek? Én nagyon kevés embert nézek. Közületek abszolút. Balázsnak talán kettő főzős videója van, amit megnéztem. Keverinek még anno, amikor kisgyermek lélekkel belenéztem egy-két hardcore videójába, az tökéletes alvásra egyébként, mindenkinek tudom ajánlani, úgyhogy tényleg ott van egy a kis feelingezzen van benne ott, alapban. Ott van az okostelefonotok, lerakjátok, benyomtok egy fülest, vagy akár nem is kell fülest, csak úgy lerakjátok, leveszitek róla a fényerőt, bedöntitek valahogy, elfordultok a kis oldalatokra, nézitek, és a hatodik percre már nem emlékeztek. Ez azért nagyon hasznos egyébként, mert egy ilyen videót körülbelül 3-4 hétig lehet nézni, mert ugye a hatodik percre, akkor megint elkezd, de akkor utána a 11. percén azt mondsz, hogy el lehet szórakozni vele. Nekem podcast van ilyen, hogy olyan végtelen unalmas dolgokról beszélnek, de annyira jó hangon, hogy igen tulajdonképpen. Tudjátok, hogy a múltkor kire aludtam el a múltkor? Bob Rossra. És így ott volt Bob Ross a párnád alatt. De tényleg így benőltettem, és akkor így tudod, így mondja, hogy just a few happy little clouds. Tudod, és akkor már így alszom. A nézőknek, akiknek fogalmuk nincs abszolút jogosan, hogy ki az a Bob Ross, annak elmondanánk, hogy Bob Ross tulajdonképpen egy művész volt, meghalt szegény, akinek ilyen kegyetlen lágy hangja van, és... És iszonyat jó rajzai, de amúgy baromi aranyos. Tehát én megnéztük ott a maratont, ugye néztük a múltkor, mert Twitch-en van minden hétfőn Bob Ross maraton, és azok a kommentek, tehát amikor még meg se rajzolta a fát, de már írják, hogy Big Tree hype. Már most írják be, hogy ruined. Mert amikor behúzza a vonalát a fának, akkor mindenki ruined, tudod ezerrel, hogy tönkre vágta a rajzot, utána meg jól lett a faj, és akkor saved. Húzott egy szint az égre, és akkor egyből írták, hogy ez Rainbow Rain. És akkor egyből jöttek be a nyankatok, meg mindenki extrém komolyan veszi. Na, de visszatérve, kikit néz és miért? Lali, én nem is tudtam, hogy neked vannak videóid, mert mindig akkor küldöd el, amikor suliba vagyok, és mobilnet az véges. Hát valami nem listázott videói vannak pont arról, amit meg akar mutatni, tehát nem. Színén abszolút nem tudtam, hogy neked vannak videóid. Semmi gond. Semmi gond. A nézőim se tudják. Nevetsértésnek én tényleg nagyon kevés ilyen új videós nézek, szóval nekem van egy megszokott bázisom. Most a Cleverbotot megkérdeztem, kinek a videóját nézed, és kiírt egy Siriusét. Ennyi. Wow. Siriusnak egyébként... Siriusnak egyébként vannak pontosan azok a videói, ami hasonló, mint a Calvary Hardcore, szóval ha meguntátok a Calvary Hardcore, akkor mehetek Sirius videórára, és arra is tökéletesen be lehet aludni, mert ő meg nagyon gyorsan beszél. Nekem az túl gyors. Tehát akkor a legtökéletesen, mert az első két percben megpróbálsz figyelni, aztán feladod, fordulsz, alszol. Megírtam, hogy Calvary videóját nézel, tehát tudod, mégiscsak azért izé, és azt írtam, megvan a menstruáció, jó, oké, innen tűzültem, nem beszélgetünk. Igen, Kelly, nagyon sikeres feltörekvő youtuber lettél volna, hogyha ezt a Cleverbutos beszélgetésed most felveszed. Ja, igen, ilyen nagyon eredeti. Csinálsz belőle egy reakció videó. Annyira jó, olyan eredeti. Kelly, Sirius, oké, de kit nézel még? Ja, te, elfejtettem. Hú, neked hát nagyon ritkán. De benned azt bírom egyébként, Alex, bármikor itt van barátnőm, akkor tényleg vagy a te videóidat, vagy Weedman videóját, vagy kit szoktunk még nézni? Hát vagy Supernatural, de tényleg, hogyha videókat nézünk, akkor a tiéteket nézzük, mert nem tudom, azon valahogy akárhányszor láttam, úgy tudok röhögni, mert azon röhögök, ahogy ő röhög. És ő minden ilyenre röhög, szóval titeket. Aztán ennyi. Nekem itt befejeződik a sor, nem nézek mást. Mert nem akarom azt, hogy befolyásolja a tartalmat, amit én feltöltök. Duma, oké, halló. Jó, kam, ez annyira kam volt, ezt te is érezted, Marci. Még, kit nézek? Kegyetlen kam volt. Kit nézek még? Bob Rost. Meg Sandy Mandit, bocs. Meg Pidipoot. Pidipoot. Pidipoot egyébként csak azért nézem. Nem, na látod. Te bocsánat. Hát csak azért. Igen, csak azért. Már ebben a magyarázat. Amúgy nem nézem, csak... Nem, mert szörnyen érdekesnek gondolom egyébként azt, hogy az olyan prosztó poénok, hogy úgy esetét ez a hely, pontosan olyan, mint anyád segge. Szóval, hogy ezek a poénok külföldön mekkora nézettséget és mekkora rajongótábort. Mondjuk ezt nem csak külföldön. Ugyanezért nézem az Anomalit. Jó, mondjuk az anomália, annak az tényleg egy anomália, amikor nyit valami értékesebb cuccot, tehát hogy az, amit ott levág, az tényleg egy anomália, tehát az sehol máshol nem hallod. Tehát hogy mindig, mikor, valamikor ugye beleordít, az kábel, hogy neked is elküldtem, mikor nyitott egy ízi Asimovot, és akkor Tatrak Asimov, és akkor utána beleordít, és így oda is rajzol egy ilyen repülőgépet, hogy ugyanolyan hangja volt, mintha egy rakéta ment volna el, és így oda is rajzolt, hogy elmegy a rakéta. Ugyan ezeket a hisztiz üvöltős ládanyitogatókat, meg az ilyen FIFA pak nyitogatókat, hú, ezeket nagyon nem szeretem. Hú, ezektől rosszul vagyok, amikor beleüvölt. A The VR-t nézi közületek valaki, podcast csapat? Szerintem majdnem mindenki látott már VR videóknak. Hát láttam. Hát persze. Az, hogy most láttunk a BE képét a listázásban, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy nézi. Én egyáltalán nem nézem a gaming részét, nekem mérhetetlenül. Tehát ez, én régebben néztem. Ugyanaz. Tehát nekem nagyon-nagyon nem jön be. A tech csatornájukra pedig sajnos olyan túl sok tartalmat nem töltenek fel. Nekem én azért is, tehát én onnan ismertem őket a VR-ról. Mármint a VR részét, én nem is tudtam egy jó hosszú ideig, hogy van gaming csatornájuk. Kérdezitek Zsozi atyát, hát az abszolút nem, tehát hogy az egyáltalán nem is... Senkinek nem is ajánlom. Na jó. Mármint, hogy igen, Raging Coming, nem akarok tényleg senkit lebeszélni róla, de én az ilyen fingseg, puki, pisi, csöcs, meg tehát aki videós ilyenekkel operál, és tényleg ez a humor forrás a videóiban, hát nézzétek el, nekem ez lehet, hogy 10 évesen vicces, de hát azért szerintem tehát annyi jó videós van az interneten, hogy kár azokra pazarolni, akik ezzel operálnak. És most nem kifejezetlenül a két videósról, vagy két csatornáról beszélek, hanem úgy általában a kettőről. Szóval, hogy ja, alapvetően igen. Kuki, kaki. Csonti egyébként szerintem nagyon jó videókat csinál, tehát hogy szerintem ő nagyon-nagyon jó arc. És Molnár Krisztián. És Molnár, Game Day Iroda szintén én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon minőségi történet. Mondjuk én a Geekboxnak bírom még nagyon a videót. Na, igen, egyébként. Az nem jó. Nem hogy az a Geekbox akkor. Racsik, jól színi, köszi, szia. Ez az, amikor színit legerőször. Hogy Magyarorsi Csabát nézzük el. Hát, én igen. Én bírom, szerintem tök vicces jó videókat csinál. Bár abszolút nem érdekelnek az Apple videói, de maga az előadás az bejön. Nekem azt tetszik, hogy szakmai. Nagyon viszont össze. Uh-huh. Meg hogy egyszerű hülye gyerek is megérti azt, amiről beszél. Szóval nem a bionukleáris, termonukleáris, hidrosztatikus változtatásokról beszél, hanem arról, nem az a lényeg, de hogyha... Az, amit vett félmillióért, az egy fos. Ja, éjjelivakon. De nem az a lényeg, Marci, de ha arról beszélne, azt akkor is úgy mondaná el, hogy megérted. Igen. Tehát, hogy az a lényeg ennek, mert én, tehát múltkor néztem egy ilyen tutoriát, meg kellett valamit oldanom, és néztem róla egy tutoriát, és ez volt a tutoriál, hogy le volt írva két mondat, és 6 darab kép egymás alatt. Tehát, hogy úgy... Igen. Köszönöm szépen, és a kettő között viszont már akkora eltérés volt, tudod? Tudod, kösz szépen, jó tutoriál volt, kitörölheted vele a seggedet, hülye pró. Tehát, hogy de tényleg az ilyen úgy fel tud húzni, tehát az nem tutoriál, az guide. A tutoriálban elmondom, hogy is kell, hogy úgy, hogy a paraszt is megértse. Azért tutoriál, egy guide az, ami konkrétan megmutatja, az oké, ahhoz nem kell jönni semmit. Az csak egy ilyen, aki ért hozzá, az tudni fogja, hogy mi történik benne. De na, ez ma húzott fel, vagy nem ma, tegnap húzott fel ez nagyon, és... Oh. Istit egyébként, most kérdezitek, Istit szoktam nézni, Istit egyébként kedvelem, de tőt személyesen is. Ismerem jobban, illetve Dancsó videóit nézitek? Én nem. A régebben. Én a régieket szerettem. Tehát, hogy mondjuk most volt egy nagyon jó videója, amelyikben egy ilyen nagyon régi... Az a lakótelepi. Lakótelepi. Mondjuk hát ott az anyag volt nagyon jó, tehát maga az a... Hát azt nem tudom, hogy az honnan szerezte. Na jó, azt de a hát felvételt. Attól függetlenül tehát meg kell találni azt az meg, anyagot, persze. Igen. Tehát, hogy az olyan sikeres volt. Na azt én Facebookon valaki megosztotta, és nem tudtam, hogy Dancsó videó. Mint mikor ezért elment az autó, szólt benne a metal, meg mint az nagyon jó ötletek voltak benne. Tehát ez igazi régi feeling Dancsó videó volt, mint a mit tudom én, az a vonatos például, arra emlékeztek-e, amilyen guide nekem volt. Nekem a kedvenc videóm, amiből gyerekek vannak. Tőle a honfoglalásos volt. A játékos időnek vége. Plusz az íze is jó volt még, a Familia Kft-s. És ezekben mind megvannak azok a poénok, amikre a mai napig emlékszem, meg csomószor be is tudjuk tolni ez az ettem, vagy elmegyek és megeszem a nyersen a krémet. Hát meg, tudod, ez ráadásul ezek azok a poénok, amiket már te is eljátszottál magadban még régen, amikor láttad ezeket, azért ennyire jók. Igen. Viszont hát volt, aztán tehát nem tudom, ilyesmi már ritkán van nagyon, de ha van, akkor megnézem mindenképp. Eleve mondjuk én gamereket annyira nem nézek. Tehát ezt... Igen, azt én is akartam mondani, azt inkább csinálni szeretem, mint nézni mindenképp, kivéve, hogyha annyira jó. Székely Vegánt kérdezitek, őt én néztem egy-két videóját, és tök érdekes, meg tök jó, hogy van egy ilyen, de nekem személy szerint nem fogott meg, de ettől függetlenül így tök érdekes, hogy van egy ember, aki kimegy az Egyesült Államokban, és így elkezd gyakorlatilag a puszta közepén úgymond csinálni egy ilyen farmot, és akkor előtte meg mutogatta, hogy ilyen számítástechnikai üzlete volt, régi fotók. Ez tök érdekes, aki híve annak a műfajnak, ami egyébként szerintem tök jó, hogy így bemutatja, hogy mi van az ember életével. Ugye Hörbi kezdte el, vagy nem biztos, hogy ő kezdte el, de ő volt az első, én ismertem, aki... biztos, hogy ő kezdte el. Biztos, hogy ő kezdte el? Nem biztos, de minden esetre... Hát, nem tudom, de én ő az első, akivel is találkoztam, és például aki bírja ezt a műfajt, az annak biztos, hogy ez a Székely Vegános csatorna, és szerintem tetszeni fog, mert érdekes, érdekes. Radics Petit ismeritek? Amúgy most itt kérdezik. Ó, én igen. Én is. Borzasztóan tisztelem a munkásságát. Szóval, hogy tényleg van benne egy borzasztó nagy prosztó stílus, és tényleg kicsit erősen megfogalmazott. Nem is a stílus az, hanem hogy azért vannak olyan megfogalmazások, ami lehet kicsit erős, de ezekben a nem tudom, szóval munka is van benne, kreativitás is van benne, ötlet is van benne, szóval én ezt nagyon tisztelem, és szoktam rajta röhögni. Igen, nekem is néha... ez még a határon van. Tehát igen, elég kreatív ahhoz, hogy nem a puki pisi kaki, hanem a kreatívság benne van, tehát és ezért egy ilyen tényleg értékelhető felnőtt fejjel is. Igen, tehát van benne egy ilyen nagyon erős stílus, amit szerintem egyébként így lehetne csökkenteni idővel, viszont maga a minősége az, ahogy alá van dabolva, az zseniális. Tehát a múltkor néztem egy ilyen Gordon Ramsay-set, hát sírtam a rögéstől. Tehát egyszerűen van, amelyikben annyira jól el van találva, ahogy annyira természetes az, amit mond, mintha tényleg ő mondaná. A karakter viszont akkor a hülyeség, hogy egyszerűen sírás, tehát hogy nagyon-nagyon jó. Magyarok közül kit néztek most így? Aki hirtelen eszetekbe jut. Nekem meg kéne néznem a listát, hogy kikre vagyok feliratkozva. Total Kár. Tejből nem tudom. Total Kár még van. Persze. És a YouTube-on van valami csatornájuk? Van. Hát van. Régi videókat szoktak feltölteni egyébként. Most görgetek végig, ha már ilyennyire. Just Widman. Hát... Ez... Persze, te Widman az... Nyilván Widmant ismerjük, szeretjük. Widman... Ja, retrosok. Ismerjük, retrosák. Szeretjük, találkozunk a bolban. Kevin. A retrosákat nézitek egyébként? A retrosákat nézitek? Igen. Na, olyan tartalmakat gyert, amikhez nem tudok csatolni. Sajnos, hogy én ki... Retrosák. Kiestem abból a részből, tudod, szóval, hogy a régi sorozatokhoz meg ilyenekhez én nem tudok milyen emléket csatolni. De ettől függetlenül egyébként nem csak olyanjai vannak, tehát van például a top 15 nincs kiút filmek szürreális börtönökkel videója, az konkrétan 15-ös listát felsorakoztat, amiből 5-öt láttam, vagy 6-ot, 9-et nem, és ezt mind nagyjából végignéztem, és tehát zseniális filmeket. Persze vannak ezek a régi filmek, amik azért engem sem vonzanak, sőt egyáltalán nem érdekelnek, viszont azt meg annyira vicces, humoros tálalásba tolja le, hogy szerintem érdemes egy esélyt adni. Én úgy voltam vele, hogy így elkezdtem azokat a videóit nézni, amik nem régi filmesek. És aztán így elfogyott, na jól mondom, elkezdek nézni egy ilyen régi filmeset, és pont belementem egy annyira viccesbe, hogy konkrétan így, tehát így voltak részek, amik könnyeztem a röhögéstől, és szerintem hát látszik, hogy olyan mérhetetlenül sok munkát belerak a videójába, és ahhoz képest 36 ezeren vannak rá feliratkozva, szóval hát a feliratkozók száma az nem egyenlő a minőséggel, azt azért látni. Az biztos. Én neki egy videóját láttam, és azt is te ajánlottad, az a 20 perces, ami nem poénos hangvételű, de olyan, hogy így 20 percig így végigültem, és tátott szájjal csöpölt a nyál a számból. Antifészisnek a Facebookos videóját lehet, ez valószínűleg. amelyik ilyen nagyon rommá van effektelve. Az az összeomlás. Az. Az antifészisz. Ő nem feltét. Mert hogy mondjam, a Retrosság és az antifészisz két külön műsor, ebbe ezt tudom. Szóval az antifészisz is az ő... hát nem vagyok benne biztos, hogy az ő fejéből pattant ki, de hogy azt egy csapattal csinálta, vagy csinálja. De ugye a Retrosság az azt hiszem, az full egyedi téma. De az antifészis részeket egyébként, hogyha lemaradtál róluk, meg minden egyes kedves néző, azokat nézzétek vissza az összeset, mert olyan társadalom kritika van benne, és akár 2007-es a videó, akár 2009-es, hogy ugyanúgy érvényes mára is. És elgondolkodható, és közben szórakoztató. Szóval hogy az azért borzasztó nagy. Jó, az éjjeli vakond, ami még nagyon nagy, ugye őt már hívtuk is meg, tehát nekem egy abszolút más magyart nem nézek. Turbo Metalt ismeritek? Turbo Metal a volt osztálytársam csinálja. Így van, Turbo Metalban én is ismerek mindenkit például. Az nagyon-nagyon jó. Tehát most volt náluk az új Tesla. De hát ott a Milán, aki az egészet kézben tartja, tehát ő komoly filmes, tehát hogy komoly hollywoodi filmekben volt nagyon-nagyon komoly technikai szereplő, tehát így a kamera túloldalán, vagy a kamera oldalán, tehát az ő videóikon látni, hogy tehát itt ez nem az amatőr kategóriában. Igen, tehát nem az amatőr kategóriában futnak, most eleve azt hiszem ilyen másfél-két milliós kamerával veszik föl. Tehát, hogy tudjátok, azért itt már mert azért... meg drónnal, azt hiszem már drónnal is. Meg drónnal is volt most, igen. De Molnár Vaszinak a drónjával. Igen, tehát, hogy írjátok be, hogy Turbo Metal, és nézzétek meg, aki így szereti az ilyen autós tartalmakat. Nem is értem egyébként, miért nem nyomják őket tévébe. Nem tudom felfogni amúgy. Lehet, hogy megvan az oka, eleve nem akarnak, vagy ilyesmi, de... Adörzsördöt kérdezitek. Van, én az elején néztem őket, de most már nagyon-nagyon nem. Egyébként az a furcsa, most így végigfutottam a YouTube feliratkozó listámat, és gyakorlatilag rajtatok kívül nagyon-nagyon kevés magyart nézek. Én is rajta vagyok. Igen. Tehát én ugye általában inkább ilyen tudományos, meg technikai videókat szoktam nézegetni, abból viszont tonna számra, és magyarban még nem nagyon találtam olyat, ami stabilan jó minőségű tartalmat hozna. Mondjuk nem is tudom, hogy egy ilyen csatorna Magyarországon mennyire lenne működőképes, ha csak az ember nem szerelemből csinálja. Micsoda, milyen csatorna? Ilyen tudomány, technika... Hát ja, nem lenne 200 000 feliratkozód, az biztos, de azt tuti, hogy egy feliratkozód is folyamatos néződ, biztos, hogy lenne egyébként. Hát a Twitteren is sokan átmennének rá, meg minden szerintem. Egyébként a Twittered is azért elég jól bepörgött. Hát alakulgat. Kérdezitek GameZone05 The GameFather-t, én őt nem ismerem egyáltalán, nem is hallottam még róla. De akit esetleg érdekel, nézzük. Hát valamire émlik. Nézzétek, meg nem tudom, hogy lehet, hogy már láttam videóját, csak nem tudom hozzá kötni, vagy ilyesmi, de őt nem. Úgy van, plancsíznak egy. Kicsoda? Úgy van, plancsíznak egy. Ez egy videós? Igen. 2008-ban néztem. És talán 2010-ben hagyta abba, szóval 5 éve már nem nézem. De őt nézem, és aki tudja, hogy most kiről beszélek, követők között, majd mi az hallgatók közül, ő nagyon nagy rossz PC juniorok blog függő volt, mert egyébként onnan ismerem, és akkor feliratkozás, és nekem nagyon sok idő kedvenc videósom volt 2008-ban, Freddy D. után, és eltűnt, meg akkor visszatűnt, meg akkor egyszer-kétszer vannak videói, nagyon bírom a srácnak a stílusát, régi, vagy akár új, de inkább ilyen régebbi, szóval most látok Limbo-i játszást, akkor az Aladdin, Metal Mutant, szóval ilyen totál ismeretlen játékokkal, régi játékokkal játszott, játszik, és tényleg ő játék kart csinál, de nem úgy, hogy 15 percben összefoglalja, hanem hogy játszik fele, kivágja, játszik fele, és tök érdekesen tud, per tudott róla beszélni. Szóval én őt csíptem. Nagyon. Meg, ja, szóval akkor, amikor ő bejött, akkor így... És turbót nézed, azt kérdezik. Én nem. Nekem sok. Egyébként ugye kérdezitek sok gamert, vagy ilyesmit, de azért itt főleg már idősebb emberek ülnek. Mármint, hogy idősebb, most tehát nem a 12-14-16-os korosztály, és azért igazából itt már kinő az ember egy idő után, nem, hogy gamer tartalmakat nézegessem. Attól függ, hogy mire használják föl. Tehát én például... Tehát mondjuk ilyen gameplay-eket, tehát most nem egy Kerbal Space tutoriára pont gondolok. Ezt akartam mondani, hogy például ott van Színinek a csatornája, most nem azért, hogy nagyon reklámozzam, de az, amit ő előad... az, amit ő előad, az egyfajta speciális történetmesélés. És láttam már ilyet például GTA 5-ben, láttam már ilyet 2-3 játékban, 2-3 embertől, ami szerintem zseniális, és ott nem a játék játszása miatt nézem, hanem a történet miatt nézem. Így van, csak sajnos nincs rá kereslet. Nálunk nem nagyon van, külföldön már ilyen megélhetési dolognak számít, de nagyon kevesen csinálják olyan jól, hogy tényleg hosszú távon meg tudjanak maradni a vízfelszínen. Beszélgettünk ugye erről korábban, és ha már így podcast így eléggé kitoltuk most. Lehetne egyébként ez egy nagyobb téma, de én azért azt érzem, hogy most Magyarországon a YouTube ugye bepörgött, tehát most már azért mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon pörög, és a fiatalok nagyon nagy része, sőt már nem csak a fiatalok nagyon nagy része aktívan használja, tolja, stb. Viszont én azt gondolom, hogy jelen pillanatban van két féle sáv. Az egyik sáv az, amikor egy ilyen alpári, nagyon-nagyon ilyen vagy ilyen alpári, vagy ilyen primitív humor, vagy ilyen visítozós, üvöltözős irányba mennek el a videók. És biztos ez most sokaknak nem fog tetszeni, de nekem én azt gondolom, hogy ez körülbelül a fa viccek kategóriája, mint hogyha most a viccekben nézzük. Tehát, hogy ez remélem, hogy egy idő után így el fog kopni, és el fog tűnni. Nem tudom, hogy mennyire tűnik, vagy kopik ez el, mert azért én azt látom, hogy nem tudom, meg kéne nézni a statisztikákat, de biztos, hogy rengeteg 10, 11, 12, 10, 14 éves, vagy még fiatalabb, 7-nyi, hát látjuk, hogy foggal, tehát írni nem tud az ember. És nem azért nem tud írni, szerintem, mert hülye, hanem még annyira pici. Tehát ezt is gondolom látjátok, hogy egy-két videó alatt ilyen fogd meg, add, tehát hogy semmi, tehát hogy konkrétan alapszavakat nem tud helyesen leírni, most nem becsmérelni akarom, ne értsétek félre, csak hogy hát ebből azért le lehet szűrni, hogy körülbelül mi az átlag életkor, és lehet, hogy erre mindig lesz egy ilyen igény. Aztán gondolom majd, ahogy mi is, mit tudom én, régen röhögtünk ezen, hogy pütyi, meg kaki, meg puki, ez így vicces, aztán az ember, hogy így egyre idősebb lesz, akkor rájön, hogy ez igazából nem annyira vicces, vannak ennél komolyabb dolgok is, és akkor viszont már így kezdődnek a tartalmasabb videók. Például itt van mondjuk akár az éjjeli vakond, vagy itt van mondjuk Színinek ugye ez a Daisy-s videói, tehát amiben mondjuk tényleg van, vagy most ne csak őket mondjam, hanem az a baj, most itt hirtelen ez jutott csak eszembe, de biztos, hogy egyébként van még sok. Van az a Gamer Zone, vagy nem itt eszembe a srácnak a neve, egy ilyen tök jó kialakított szobában így a heti gamer híreket veszi át, tehát hogy tudod, aki sok munkával igényes tartalmakat állít elő. A Game Geek-re gondolsz. Vagy Game Geek, lehet, hogy a Game Geek. Nagyon jók. Igen. Tehát, hogy van benne egy gondolat, értenek hozzá, végigveszik, van véleményük, azt megvágják, valami fantáziát belevisznek, és így legyártják. Tehát, mint egy rendes műsort legyártanak. Kicsit olyan, mint a Checkpoint, csak YouTube videóban. Ja, így van. Checkpoint Podcast egyébként, hallgassátok, mert nagyon-nagyon jó. Én is mostanában csavarodtam rá, főleg, hogy mostanában kezdték el, szóval, hogy nem olyan régen vannak. Na mindegy, tehát hogy van egy ilyen rész, és szerintem eljön az az idő, amikor majd ezek lesznek inkább a dominánsak, és aztán nyilván mindig lesz egy réteg, akinek így bőven elég az ilyen százszor eljátszott, ugyanolyan challenge-ek, tehát a, nem tudom, vagy ti nem érzitek azt, hogy most annyira még ez a dömping van, tehát hogy így valaki hozza ezt a challenge-et, és akkor mindenki azt a challenge-et. Valaki elkezd a clever bottal beszélgetni, mindenki elkezd a clever bottal beszélgetni, és tulajdonképpen én nem is nagyon értem, hogyha egyszer láttál egy clever botos videót, akkor láttad az összeset, nem? Szerintem nem biztos egyébként, mert tehát a videósnak a személyisége nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni, abban viszont igazad van, hogy az azonos tartalomtól a nézők elég gyorsan megcsömörlenek. Tehát, hogyha van mondjuk két kedvenc videósod, vagy mondjuk neked legyen, van 7 darab kedvenc videósod, az első kettőtől biztos megnézed a mit tudom, reakció videót valamilyen témába, vagy az ilyen kihívás videót, hogy minek hívják ezeket. A maradéktól már nem. Mert ugye már láttad kettőtől, és a harmadik az, na, te is tudod, hogy nagyon újat nem tud mondani. De mégis megnézi, tudod. Tehát nem, én nem annyira látom ezt igazolva, amit te mondasz. Emlékszel, hogy régen mi volt, amikor mi fiatalok voltunk? Mekkora szavak ezek. Bekapcsoltuk a tévét csak azért, hogy legyen valami a háttérben. Igen, mert most kicsit... igen, amikor a tévét kapcsoltad be, akkor alapvetően a műsor miatt kapcsoltad be a tévét, a YouTube-ot az ember miatt kapcsolt be, a YouTube-ot a videós miatt kapcsolt be, nem feltétlenül a tartalom miatt. Főleg, hogyha fiatal vagy. Persze lehet, hogy 20-30 év fölött ez megváltozik, és akkor inkább elkezdesz tartalomorientált lenni, mint személyorientált, de 20 év alatt inkább az van benned, hogy nem biztos, hogy full a tartalom érdekel, hanem annak, akit én követek, annak a stílusa, annak a személyisége, annak a gondolatai. És akkor így bármit tulajdonképpen megnézel tőle, mert érdekel, hogy ő hogyan... Érdekel, hogy az ő személyisége, az alapvetően neki mi a véleménye róla, meg neki mi a reakcióról esetleg. Ezért mennek a reakcióidók, meg ezért mennek ezek a clever bot videók. Marci, aztán gyorsan mondd el, mert egy videó nem tudok megérteni. A csetlületet, szóval van olyan videós, Isti, aki értelmes dologra használja a csetlületet, de aki fölmegy önsztárolni magát, na én őt nem tudom megérteni. Marci, egyébként nem tudod mondjuk a fülesednek a mikrofonját átrakni? Hát, hogyha az kevesebb adatot közvetít, és nem szabdalja 16 millió darabra a hangodat? Azt írják, Marci, inkább morzekóddal kommunikálj, please. Nem, de tényleg próbáljuk már ki, Marci, állítsd át a fülesed mikrofonjára, mert az ugye sokkal kevesebb frekvenciát fog átvinni. Hát, hogyha az nem kell ennyire. Várjál, ha beszélek, most halló. Most szaggatok? Viszont abszolút szaggatsz, abszolút. Jó, akkor várjál. Szinte halhatatlan kategóriában, és itt nem az örök addig, életi Marci gondoltam. Addig, ameddig Marci küzd, addig elmondanám, hogy Szininek a csatornájának a linkjét beraktam a leírásba. Oh my god, why you do this? Menő ötlet volt. Jó ötlet volt, Alex. Inkább gyere fel mobilról, hallod, Marci, még azt is inkább. De mobil lett, jobb lenne. Szóval akkor valószínű, hogy itt tényleg az, hogy egy személyhez kötődik, és akkor ő bármit csinál, gyakorlatilag megnézik. Ami egyébként tökre érthető, mert tínédzser korban az ember nagyon ad a barátai, meg azoknak a véleményére, akikre így felnéz, vagy egy bandában van velük. Ez alapvetően nincs is baj, szerintem csak itt inkább magának a videósnak a felelőssége, nem, hogy milyen tartalmat gyárt, pláne ha mondjuk idősebb. Tehát azt mondjuk egy tizenvalány éve gyerek leül videózni, és még nem, tehát hogy becsúsztak olyan videók, amik nem kéne, szerintem, az még oké, de amikor már így ilyen 20 fölött leül valaki, és így teljesen elveszti a kontrollt, és össze-vissza tolja a kreténet. A PD Puha hány éves? 25-30 már? Szerintem 30 fölött bőven, szerintem. A PD Puha. És nem PD Puha, hanem PD Puha. 24 körül lett. PewDiePie. Hát nem minden. De, mert amikor én még néztem 2-3 éve, akkor volt azt hiszem egy ilyen videója is, hogy ma lett 21, vagy valami ilyesmi, nem tudom. 26 jaj. Éves, egyébként beírod Google-be, egy 27. Konkrét önéletrajza van itt fent. 27. 6. Önéletrajz, neki 26. Is komoly munkáim. És tudod, így CV első sor, van 2 millió feliratkozom, vagy tényleg mennyiben PewDiePie-nak? Hát egy 41 millió, de amúgy majdnem. 41 millió felirat. Bocsánat. Kicsit mellérődtem. Jó, magamból indultam, ki tudod. Amúgy azt vágjátok, hogy PewDiePie-nak mi a neve? Fontos, de abba... Felix Kjellberg. De igazából nem, nem is érdekel. Nem, figyelj, Felix Arvid Ulf Kjellberg. Az aztán a hosszú név, basszus. Mi az, hogy Felix Ulf Kjellberg vagy? Jó, hát ez valószínűleg elég nehéz. Igen. Azt írja a Szúszá, a videó személyisége fontos, de abban nem értek egyet, hogy megcsömörlenek. Erre van igény, ha nem állsz be a sorba, nem néznek. És egyébként én ezzel valamilyen szinten tényleg én is így vagyok, hogy, és ezt is sokszor beszéltük már, hogy annyira könnyű nézettséget produkálni, csak tulajdonképpen tényleg kell tolnod azt, ami éppen a divat. És egyébként a Google ilyen szemináriumon pont ezt mondták, hogy ami menő, egyből csináljad meg. És így ülünk, itt Siriuson így egymást nézünk, és akkor hol van az eredeti tartalom, tudod? De nem az a lényeg a YouTube-nak eredeti tartalom, hülye vagy, tehát az nem az a lényeg ember, hogy valamit kitalálja, hanem is felrakja, hanem az a lényeg, hogy nézettség is tolja. Menő, PLS. De hát mondjuk ez kár ezen sírni, Réni, ez média, tehát hogy a Google az nem azért csinálja, hogy kultúrát ápolja, meg mit tudom, hanem ez, hogy pénzt keressen vele. És még mindig nem sikerül. Még idén sem. Vagy tavaly azért sem. Azt nézem, most én megnéztem a top youtubereket így Amerikában, mindenki 20, tehát 30, 20 és 30 között van, de inkább 25 és 30 között. Látjátok, ezért nem vagyok top videós, na? Még. Van két éve. Aki tényleg, tehát aki fiatalabb, az a KSI. Ő a legfiatalabb, ahogy látom. Na jó, van. Hát figyelj, srácok, erre egyébként egy külön adást is lehetne szállni, bár valószínűleg semmi értelme nincsen. Viszont jól elhúztuk. Én is csak most vettem észre. Hát nagyon kösz, srácok, hogy itt voltatok az idei év első podcastjében, és idén is ugyanúgy fogjuk továbbra is tolni a podcastet. Nagyon köszönjük, hogy ennyien néztek bennünket, és egyébként ez ilyen szinte mindig vigasztaló, hogy hát végül is egy ilyen tartalmat ennyien néznek, amit néznek, szóval, hogy hallgatnak, tehát hogy gyakorlatilag nincs mit nézni, és ennek ellenére is ilyen aktívak vagytok, és kommenteltek, és tök értelmes hozzászólásokat hozzátesztek. Időnként kevésbé értelmeseket, viszont annál viccesebbeket. Úgyhogy tényleg nagyon köszi, hogy hallgatjátok a műsort, és hát nagyjából ennyi. Jövő héten újra találkozunk, köszönjük, hogy itt voltatok, nektek is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Marci, tényleg